Σήμερα έχουμε άλλη μια συζήτηση στο πλαίσιο του αυτόνομου σχολείου με θέμα ριζοσπαστικές αφηγήσεις του Κυπριακού που το 1970 και μετά, η άνοδος της κυπριακής συνείδησης και του δικοινωτικού κινήματος. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο πολύ καλούς φίλους, τον Κωστή, παιδευτικό και δημοσιογράφο και ακτιβιστή, και τον Αντρέα, κοινωνιολόγο. Νομίζω ότι δεν θα πω πολλά πράγματα, αλλά ήδη ξεκίνησε να μιλάτε, δεν ξέρω Κωστή, πρώτος τον λόγο. Στις 20 του Ιούλιο του 1974 κατατάχθηκα στο στρατό, φυσικά. Μαζί με μια εκατοστή άλλα άτομα, επακετάραν μας με πολιτικά ρούχα και χωρίς όπλα στην αυλή μιας κλινικής. Δαμέ πίσω από το Ελένιο, νομίζω ήταν του Τάκη Γεωργίου, κάτι της ΕΔΕΚ. Η κλινική αυτή ήταν μευτική. Και ταυτόχρονα γεννιούνταν μωρά που εκλέασαν και ταυτόχρονα μπαίναν και πληγωμένοι που επεθανίσκασαν. Και άκουες ανάκατες κραυγές, εν πάση περιπτώσει. Και επέρασα τις τρεις μέρες του πολέμου για μέ. Που τα άτομα που υπήρχαν για μέ, να θυμούμε κάποιους άλλους, εκτός από τον συμμαθητή μου, τον Γιώργο τον Πιπονίδη, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο μαθηματικός εγκέφαλος του σχολείου, ελαφρώς αριστερός, φουρνάρης και εκείνος όπως και εγώ, και συμμαθητές πάμε. Και αναλύσαμε την κατάσταση, τέλος πάντων, που ήταν αυτό το χάος που συνέβαινε γύρω μας, δηλαδή. Περνούσαμε μέσα, ευκαιρνάμε μέσα από μια εβδομάδα συνεχούς φόβου την εβδομάδα του πραξικοπήματος. Και μπήκαμε σε μια άλλη σειρά εβδομάδων, άλλου πάλι φόβου τέλος πάντων. Και είναι καταθλιπτικό να φάσει πολύ καιρό, πολλές μέρες. Καταλήξαμε στο εξής. Πρώτον, ο Μακάριος έκαμε τα θάλασσα. Δεν έπρεπε να χαίρει της οποιασδήποτε εμπιστοσύνης που τον Κυπριακό λαό. Και δεύτερον, το ΑΚΕΡ που υποστήριζε τον Μακάριον και εναπόθεσε τις ελπίδες αντίστασης στο πραξικόπημα στον Μακάριον, έκανε μια μεγάλη τρύπα. Αυτό το πράγμα για μένα ήταν μια επανάσταση στη σκέψη μου. Για να σας πω γιατί ήταν επανάσταση όμως, πρέπει να σας βάλω σε περίπου το πλαίσιο των τρόπων που σκέφτομαι δηλαδή. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να στραφώ λίγο πριν το 70, μέσα στην δεκαετία του 60, και να απαντήσω έμμεσα σε ορισμένα δημοσιεύματα στο Facebook που προσπαθούν να πούν ότι η ανεξαρτησιακή συνείδηση είναι συνείδηση ήττας. Μία φορά πριν 5-6-10 χρόνια μίλουν με τον Μακαρίτη, τον σύντροφο, τον φίλο, τον Παγιάτα, και του είπα, κουβεντιάζοντας για τη δεκαετία του 60, ο Παγιάτας είναι καμιά δεκαρκά χρόνια πιο μεγάλος. Κουβεντιάζοντας για τη δεκαετία του 60, είπα του, ξέρεις, εμείς οι ανεξαρτησιακοί των γερών του σχολείου, και λαλί μου, stop, ελαλούσετε ανεξαρτησιακοί. Εγώ του φυσικά τι ελαλούσαν. Λέει μου, δεν θα σου πω εγώ ήταν που ελαλούσετε. Τέλος πάντων, υπονοούσε ο άνθρωπος ότι μετέφερα εικόνες, τα πιστεύω μου, του μέλλοντος, ενώ του μετά το 1974, ότι τα μετέφερα πίσω στη δεκαετία του 60. Λοιπόν, έτσι σκέφτηκα σοβαρά αυτό το θέμα και ο φίλος μου ο Παγιάτης είχε σοβαρό λάθος. Δυστυχώς ο φίλος μου Σοφοκλής λείπει που δάμε, για οικογενειακούς λόγους, αλλιώς θα είχα και έναν, ας πούμε, μάρτυρα, διότι είμαστε συμμαθητές και βαδίσαμε πολιτικά μαζί. Τη δεκαετία του 60, όσοι εγκαταλείψαμε την Ένωση, εν πάση περιπτώσει εγώ ήμουν ενωτικός στα 12 μου, γίνηκαν εξαρτησιακός ενάντια στους ενωτικούς. Ήμουν αθενωτικός δηλαδή. Προτιμούσαν εξαρτησία και όχι Ένωση, και προτιμούσαν εξαρτησία όχι γιατί η Ένωση ήταν ανέβη. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο έζησα εγώ μαζί με τους συμμαθητές μου, να σας πω ότι ήμουν και γραμματέας της ΠΕΟΜ Αγλαντζάς, της νεολαίας του Βακέλ Αγλαντζάς με εκείνα τα χρόνια. Άρα είχα μαζί μου, ας πούμε, γύρω στα 70, 80, 90 πλάτα, δεν θυμούμε ακριβώς πώς που είμαστε στην Αγλαντζά, συν άλλοι που τα άλλα προάστια. Είμαστε δυνατή παράταξη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, εν πάση περιπτώσει. Αισθανόμαστε ανεξαρτησιακοί, δεν ξέραμε αν είναι εφικτόν ή ανέφικτόν, δεν κάναμε τον τα κόλπα που κάνουν οι. Έκαναν στο δημόσιο λόγο οι εφημερίδες και οι πολιτικοί. Και δεν αισθανόμαστε καθόλου περιθωριακοί. Και ο Άτλας Αγλαντζάς που έπαιζε μάπχαν και συναγόμαστε οι ομάδες που σας είπα, οι ΠΕΟΜ και τα λοιπά, η μισή Αγλαντζά που τις έκαναν παρέντη ήταν ανεξαρτησιακοί άνθρωποι, δεν ήταν ενωτικοί. Είχαν εθνικισμό πάνω τους. Εγώ έπαιζα από τον ουρανό όταν έμαθα ότι το ΑΚΕΛ ήταν ενωτικό, ως και μετά το 1974. Το οποίο έμαθα τη δεκαετία του 80. Αλλά μέσα στη δεκαετία του 60 σαν ΑΚΕΛικός, ως το 68 ΑΚΕΛικός, από το 68 έφυγε λόγω της Τσεχοσλοβακίας, αλλά παρέμεινα πάλι ΑΚΕΛική περιφέρεια, διότι δεν είχε κάτι άλλο να πω. Αισθάνομαι ότι ο ΑΚΕΛ ήταν ένας εξ ολοκλήρου φυσιολογικά ρόλα, σαν εξαρτησιακός χώρος. Λοιπόν, επομένως υποστηρίζω ότι η ανεξαρτησιακή συνείδηση δεν ξέρω πώς μας γεννήθηκε εμάς, μπορούμε να το αναλύσουμε πώς γεννήθηκε η συνείδηση μας αυτή μέσα στη δεκαετία του 60. Μπορώ να σας πω όμως άμεσα ότι ήταν εναντίον των καθηγητών μου, παραδείγματος χάρη. Εναντίον της παιδείας που προλάμβανε. Θέλετε να σας πω μια εικόνα πολύ χαρακτηριστική. Είμαστε 48 μαθητές με συντάξει. Έκανε μας μάθημα ο Παπαφώτης, ο γνωστός, με το ένα χέρι. Και κάτι έλεγε, ένα θυμό ακριβώς ποιο ήταν το θέμα, νομίζω είναι ιστορία μου έκανε. Και λέει, εξάλλου λέει, υπάρχει κανένας Έλληνας Κύπριος που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας. Και είδε έτσι μια συντάξει. Θωρώ τον μάτι του, στην άκρη της γωνιάς, πας στην έδρα και χρυλώνει ξαφνικά και θωρώ, παρακολουθώ την ευθεία και πέφτει το μάτι μου στο διπλανό πίσω το Γαβρία Γαβριλίδη, ο οποίος εκούμπαν το χέρι του πάνω στο θρανίο και έκανε έτσι. Είπα σας ότι εγώ ήμουν σε μια θέση μετάβασης από την Ένωση στην Ανεξαρτησία με σύντιδες εποχές και από τη Χριστιανοσύνη στην Αθεία, διότι πήγαινε μαζί η Ελλάς Ελλήνο Χριστιανό πριν την Χούντα φυσικά. Αρπάσει το ρε παιδιά που το τέλος της τάξης με το ανάμιση χέρι που είχε, δεν ξέρω πώς. Μέσα στο νου μου το βλέπω τον Γαβρία να πετά εναερίως και να τον πετάσει έξω από την τάξη. Και να κλείνει την πόρτα πίσω. Το κοπελού είναι στράφηκε ύστερα από 2-3 μέρες αποβολής. Λοιπόν, επομένως εμείς είμαστε ως μαθητές που τα 14-15 μου που ξεκινώ να σκέφτομαι ότι βρω πολιτικά τέλος παντών, ήμουν ανεξαρτησιακός και πήγα στο ΑΚΕΛ για εξαιτίας του Γαβρία για Τζίον το Σερούι. Λοιπόν, επομένως τη δεκαετία του 60 την εζήσαμε το δικό μου το περιβάλλον ως ανεξαρτησιακή, ως ΑΚΕΛική περίπου, και με περίπου παλαιός Μακαριακή, διότι ήταν παπάς. Είπαμε ότι όταν ξεκινάς να σκέφτεσαι ορθολογιστικά γίνεσαι και κατά γνώμη Μάθιος. Λοιπόν, επομένως στις 20 του Ιούλη του 1974 εκατέρρευσε μπροστά στα μάτια μας όλο το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εγκινούμαστε, εκείνον το Ακέρ, εκείνον το Μακάρι. Και έπρεπε να ψαχτούμε αλλού. Που τσίνει τις ημέρες, θυμούμε λοιπόν ότι με κάποιον τρόπο έπαψα να θεωρώ ότι η συνεργασία της αριστεράς με την οποιοδήποτε προοδευτική δεξιά ήταν κάτι το σωστό. Επόμενη εικόνα που θα πιάσω είναι ο πίνακας της Τουρκοκύπριας που παρουσιάστηκε στην Πάφο και δείχνει τους πρόσφυγες μεταξύ άλλων, δηλαδή τους πρόσφυγες να φέρουν και κάτω από τη βαριά πια του Μαγκαρίου. Το 1975 το καλοκαίρι για πρώτη φορά γίνεται μια συσπήρωση φοιτητών που την Αγγλία κυρίως και μερικών από τη Γαλλία. Εγώ ήμουν στη Γαλλία, στην πλατεία Ελευθερίας, όπου την κάναμε κάτι σαν κατηλημένη πλατεία, όπου κάθε μέρα συγκεντρωνούμαστε, ευκάλαμε λόγους, μοιράζαμε φυλάδια, κάναμε μπανά και τα λοιπά. Πρέπει να φανταστείτε μια Κύπρο μέσα σε ένα χάος. Η μισή Κύπρος μέσα σε τσαντίρκα, άνθρωποι απεγνωσμένοι, τέλος πάντων πολλά από όσα επίστευε ο κόσμος είχαν καταρρεύσει. Και ήταν εύκολο να συναχτούν πολλές εκατοντάδες ή χιλιάδες κόσμου με την παραμικρή να αφορμήν και να διαδηλώνουν για κάτι, να ζητούν κάτι κτλ. Και μία από τις δραστηριότητες που έκαναμε ήταν να εμποδίζουμε τις μετακινήσεις Τουρκοκυπρίων προς τον βορρά. Δεν ήμασταν μαθημένοι να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά νομίζω υπάρχουν φωτογραφίες της εποχής όπου ξαπλώνουμε συνήθως μια πομπή με αυτοκίνητα, είχε ένα τάξο μπρος και καμπόσα φορτηγά από πίσω και παίρναν τους Τουρκοκύπρους που τον όντως στον βορρά. Τέλος πάντων και παρακολλείαμε μεταφορά θεωρώντας ότι ότι πάμε σε διχοδόμηση, ότι το 1975 το καλοκαίρι οργανώσαμε την πρώτη και τελευταία αντιμακαριακή αριστερή διαδήλωση την ιστορία της Κύπρου. Είχε 2.000 και άτομα, δηλαδή γέμισε η πλατεία μπροστά από την Αρχιεπισκοπή και φωνάζαμε εναντίον του Μακάριου που άφηνε τους Τούρκους να φύγουν. Δυστυχώς, επειδή ένιξε πανεπιστήμιο, φύγαμε ως εγωιστές φοιτητές να συνεχίσουμε τις σπουδές μας τούτη ουλή που σας λέω. Το μεταξύ είμαστε εκατοντάδες, δηλαδή με σύντον καιρό γέμωσε η άκρα αριστερά φοιτητές και μαθητές. Ο Ντίνος ο Αγιομαμίδης σαν μαθητής τότε. Επρεθήκαμε στην άκρα αριστερά. Λοιπόν, τι θα πει άκρα αριστερά. Δυστυχώς σήμαινε πολλά και διαφορετικά πράγματα για διαφορετικών κοσμών. Ο καθένας επηρεάζεται τους σημαντικά από τη χώρα στην οποία βρισκόταν. Στην Αγγλία και στη Γαλλία καταλάβαμε ότι εάν θέλεις να θεωρείς ότι δεν είναι σωστό να συνεργάζεται η αριστερά με τη δεξιά σε τέλος πάντων στο αντιμπεριαλιστικό στάδιο κτλ. Έπρεπε να γίνουμε περίπου τροσκιστές. Τροσκιστές τώρα μην νομίζετε, είναι ένα ευρύ φάσμα που σημαίνει πολλά και διάφορα τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Αλλά σήμαινε ότι περίπου επάβαμε να θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τους δεξιούς και θέλαμε να κάνουμε εργατικά μέτωπα όπως λέμε. Τώρα, στην Ελλάδα επειδή κυριαρχούσε παραπάνω ο μαοισμός, έφτιαξαν παραπάνω μαοική ακραριστερά, η οποία μαοική ακραριστερά μπορούσε να είναι ενωτίζουσα όπως θεώραν και θεωρούν ακόμα ένα κομμάτι τους. Δηλαδή έπρεπε να συνεχιστεί ο αγώνας για την Ένωση. Και έναν άλλο κομμάτι ήταν έτσι πιο τροσκιστόφερνε τέλος πάντων πάνε, με την έννοια ότι θεώρησαν ότι έπρεπε να είμαστε εξαρτησιακοί μεν, αλλά στη βάση της εργατικής τάξης, όχι της, των εθνικών μετώπων τέλος πάντων. Ο τούτου του είδους ο μαοισμός είναι υπέρ της εναντίον της καταστάδια επανάστασης, αλλά υπέρ των μη διακοπτωμένων σταδίων όπως λένε. Ενώ οι προσκυστές λένε ότι είμαστε υπέρ της διαρκούς επανάστασης. Παρουσιάστηκε τότε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Σοφοκλή Ρούσου, ο οποίος Σοφοκλής Ρούσος ενώ ένας εκ των δύο ανθρώπων που γνωρίζω που πέρασαν στον τροσκυνό πριν το 1974. Ο οποίος ήταν στην Αγγλία, είναι στο SWP. Και εγκατέλειψε τις σπουδές του άνθρωπος και ήρθε και ξεκίνησε έναν περιοδικάκι στο Πολυγράφο που το ελαρούσαμε δελτίο συζήτησης. Είναι το δελτίο συζήτησης, δημοσιευτήκαν που περίπου το 1974-1975 μάλλον ως το 1979, κάπου εκεί μέσα 80. Ένα θυμό πως αδευχευχήκα, ήταν οι πρώτες συζητήσεις γραπτές στο ακροαριστερό χώρο. Είχαν και μαοικούς μέσα, είχαν και αναρχικούς στη Λάζαρου Μαύρου. Ήταν αρχικός στην φάση. Λασθασμένη εκδοχή μαοικού θα έλεγα, αλλά όπως μόνο. Anyway. Μπορεί να είναι λαθασμένη εκδοχή γενικά. Είναι γενικά, αλλά δεν ας με ασχολούμαστε, αλλά πρέπει να αποκαταστήσω το ιδεολογικό μου χώρο. Εγινούν τα διάφορες συζητήσεις λοιπόν, μέσα στο δελτίο συζήτηση. Παράλληλα, κοινών των καιρών, αναπτύσσουν κάτι της μέσα στην αριστερή πτέρυγα της ΕΔΕΚ, την οποία όμως εμείς ή του δελτίου συζήτησης εσφαμπάναμε την. Ούτε δεν ξέραμε και καλά, αλλά θεωρούσαμε τους εδεκίτες έτσι κάπως μικροαστούς, τέλος πάντων, και σαν ακελική προηγουμένως, πάλι όταν ήμουν ακελικός, θεωρούσαμε την ΕΔΕΚ μικροαστική, τέλος πάντων. Αλλά να πείσετε του μέσα μια άκρα αριστερά, η οποία κατέληξε, ας πούμε, στην έκφραση σήμερα, με τους οποίους συναντηθήκαμε, ή εκτός της ΕΔΕΚ άκρα αριστερά, συναντηθήκαμε όταν ξεκίνησε η ΕΔΕΚ να τους αποβάλει. Λοιπόν, αυτό ήταν. Μετά το δελτίο συζήτηση έγινε η Εργατική Δημοκρατία, η οποία έχει αυτή την πολιτική που έχει ως σήμερα περίπου. Από το δελτίο συζήτησης αποχώρησε ο Σταύρος τον Μπάζος και εγώ και φτιάξαμε μία οργάνωση η οποία ονομάζεται Κομμουνιστικός Κύκλος, στο οποίο συμμετείχαν καμιά νικοσαρκά νεαροί της εποχής, και ένα χρόνο μετά όταν αποβλήθηκαν αρκετοί από την ΕΔΕΚ μπήκαμε στην αριστερή πτέρυγα. Και μετά η αριστερή πτέρυγα διαλύθηκε στα εξώ συνεδέθη, διότι κάποιοι θέλαν να μείνουν να κάνουν εισοδητισμό στην ΕΔΕΚ, κάποιοι να μείνουν εκτός. Τέλος πάντων, έγινε και μια κουλουβάχα τον Τζαμέ, το οποίο εγκατέλειξα σε μια διάλυση, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν μια χαμένη ευκαιρία, διότι είχαμε, ας πούμε, 200 πλάσματα σε ένα συνέδριο που έκαναμε, είχε 80, ας πούμε, Παγκύπρια στη Λεμεσό, με τον Κότσινο, τον Πατρίκιο, κτλ. Είχε και παφίδες, ο Γεωργιάδης, ο Κοντός. Τέλος πάντων, ήταν μια Παγκύπρια οργάνωση. Και διαλύθηκε, διασώθηκε η έκφραση ως εισοδιστική τάση, τέλος πάντων. Η οποία τελικά δεν διασώθηκε ούτε ως εισοδιστική, διότι σιγά σιγά βρέθηκε εκτός ή και η ΕΔΕΚ βρέθηκε αλλού. Γύρω στο 85, μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να ξαναξεκινήσουμε κάτι, ξεκινήσαμε περίπου έτσι στο αυθόρμητο το εντός των τυχών, που έγινε μία κάποια συσπήρωση οικολογικο-αριστερή, να την πούμε, απόπειρα, επιχείρημα να κάνουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όπως μου είπαν και δέχομαι το ευχαρίστως, όλες μας οι δουλειές είναι μεσοδόγοι. Επί 5 χρόνια εδώ στον τυχό. Σε εκείνον το διάστημα, δυστυχώς, ο αριστερός χώρος υπέστη μια νύχτα, με την έννοια ότι πιστεύω λόγω αμορφωσιάς του αριστερού χώρου, λόγω πολιτικής ανεπάρκειας του αριστερού χώρου, εκερδίθηκε ο οικολογικός χώρος που εθνικίζονται αριστερού, που εφεύγαν που την ΕΔΕΚ, και είναι μια αναπηρία που, που μας συνοδεύει μέχρι σήμερα. Αυτά νομίζω. Γίνεται να κλείσει και έναν δικαιό Βερολίνου του 89. Τα δικαιωματικά, η πρώτη συνάντηση. Την κυρία Φίσα με την... Μέσα στη δεκαετία του 80 γίνονταν οι λεγόμενες πορείες γυναικών. Έγιναν μερικές, 4-5-6 να θυμούμε πόσες. Δεν θα μιλήσω για αυτές, με την έννοια ότι δεν αφορούν ακριβώς τον αριστερό χώρο. Τέλος πάντων, με αφορμή αυτές τις πορείες βρέθηκε στην Κύπρο μια αντιπροσωπεία του Πράσινου Κόμματος. Και μετά από συνομιλίες που είχαμε στα πλαίσια του εντός των τυχών, ας πούμε, προέκυψε να οργανωθεί ένα συνέδριο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ατόμων στο Βερολίνο. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, πήρε 2,5 χρόνια, ο λόγος που θα σου το πω θα καταλάβετε αμέσως μετά. Ωραία, πήρε 2,5 χρόνια από την ώρα που το αποφασίσαμε, που αποφασίστηκε ως την ώρα που έγινε. Και ήταν ημιδημόσια γνωστό, με την έννοια ότι το εντός των τυχών ήταν ένας χώρος που ερχόνταν πολλοί κόσμοι και μιλούσαμε για διάφορα πράγματα. Δεν ήταν κάτι μυστικό δηλαδή. Οπότε κάποια στιγμή αποφασίστηκε, καλέσαν μας, εμπληρώσαν μας τα λεφτά στο Βερολίνο οι Πράσινοι, έναν Ινστιτούτο των Πρασίνων, και πήραν μας να κουβεντιάσουμε. Πήραμε 3 ημέρες και έκαναμε αυτή την πρώτη συνάντηση, που έδωκε γένεση στο πρώτο δικοινωτικό κίνημα που εξέχασα ακριβώς πώς ονομάζεται, το οποίο συνεδρίασε μερικές φορές στο Λίδρα Παλάς. Και μετά, δεν θυμάμαι γιατί σταματήσαμε. την ημέρα, όπως σας είπα, τούτο το συνέδριο προετοιμάζεται 2-3 χρόνια. Όταν ανακοινώθηκε επιτέλους ότι σε 2 μήνες πάμε, έπιασα την παλίτσα μου, επία στην Αθήνα για να επισκέφθηκα τη μητέρα πατρίδα για να πάρω γραμμή, τέλος πάντων. Και μετά έφυγα από την Αθήνα να πάω στο Βερολίνο. Λάζω εδώ για να σας πω ότι έκανα 2-3 μέρες να πάω στο Βερολίνο. Όταν έφυγα από την Κύπρο δεν ήταν ανακοινωμένο τίποτε άλλο εκτός από το δικό μας. Όταν φτάσαμε στο Βερολίνο και θα ξεκινούσαμε τη Δευτέρα το πρωί τούτη την πρώτη συνεδρία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πολιτών, έγινε εύνης η πρώτη συνάντηση την Κυριακή, την ημέρα πριν τη Δευτέρα. Ενώ ήμασταν στο Βερολίνο, εμάθαμε από τα διεθνή νέα ότι έγινε η πρώτη συνάντηση αντιπροσώπων των Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών ομάδων στη Τσεχία. Τσεχοσλοβακία. Λοιπόν, εμένα μου πέρασε από το νου ότι προσπαθήσαν να μας ρέξουν, αλλά τούτο είναι υποκειμενικό. Ελπίζω να, δηλαδή, φαντάζομαι ότι ήταν κάτι που ασκούσε πίεση όμως. Γιατί δεν έγινε και πριν, μια εβδομάδα πριν ή ένα μήνα πριν. Προφανώς έγινε και στο Πολάγλιο. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνάντηση του Βερολίνου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη δικοινοτική του χώρου. Μετά το 1974. Ναι. Εκτός από τις αγγελικές συναντήσεις που γίνονταν. Εγώ του εξωθεσμικού χώρου. Στη Μόσχα μεταξύ φοιτητών, υποτρόφων Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Άρα, οκ. Εντάξει, εγώ ένα πιάτο συνέχεια μου για μένα ζωή, δηλαδή ο Κωστίκα που έμεινε στο 90, οπότε να το πιάσω λίγο πριν και λίγο μετά, παραπάνω μετά. Επειδή με έβαλε και κοινωνιολόγο, να βάλω εγώ το πλαίσιο λίγο, δηλαδή, ας πούμε, τι είμαστε, εντάξει, κυπριακή συνείδηση και το δικαινωτικό κίνημα, και άρα το θέμα είναι μετά το 1974, όταν εμφανιστήκαμε εμείς σαν κίνημα, ας πούμε, ή χώρος, θα έλεγα εγώ. Πώς δεν ερχόμαστε, ευλαστήσαμε ρε κουμπαρίδι μου την ιστορία. Οι ρίζες του εξωθεσμικού χώρου νομίζω στην Κύπρο πάνε στη δεκαετία του 20. Δηλαδή, κρυβαμένο δάφνος να πούμε, μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα της τότε εποχής τέλος πάντων, νομίζω η συγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος εμπεριείχε μέσα την άκρα αριστερά, ήταν πρωτοποριακά ακροαριστερό. Το επαναστατικότερο των συνθημάτων ήταν η ανεξαρτησία. Όπως και να το γυρίσετε, τώρα μιλώ σαν κοινωνιολόγος, όχι σαν αρχηγός. Δηλαδή όταν εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο διεκδικά να εκπροσωπήσει την παγκόσμια διεθνή, ναι, υπήρχε μια ψιλομαραγιά μισή λεξού, ας πούμε, για την Βαλκανική Ομοσπονδία στο συνεδρίο. Επί της ουσίας όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα που λέει ο Κωστής, τι ήταν η εικόνα, η ανακοίνωση του της Πρωτομαγιάς του 25, η βασική θέση του συνεδρίου, το σύνθημα με το οποίο εκατέβαινε, τα φυλάδια που έφκαλε, η ανάλυση του Βάτη του 31, η στάση του στα Οκτωβριανά ήταν ξεκάθαρα η ανεξαρτησία. Γι' αυτόν τους ετάρασαν τα νεύρα τους. Η ανεξαρτησία δικαιολογείται με έναν κυπριακά κατανοητό τρόπο, αλλά πολύ σοβαρό αναλυτικά, ότι η Ένωση ήταν ένας μύθος, θρησκευτικός μύθος, που θα αντικαταστούσε τον προηγούμενο θρησκευτικό παράδεισο. Και υπήρχε και ο πρακτικό επιχείρημα, εντός να αρκεώσουμε τους Εγγλέζους. Άμα τους δούμε μπάσαν τους Τουρκοκύπριους. Απλά. Και βάζει την το ανάλυση του Βάτη που τη δημοσίευσε το εντός των τυχών. Που για μένα έχουμε την ιστορία. Η επόμενη φάση του κινήματος, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα μεταλλάσσεται σε Αγγέλ και λογικά απλώνει, είναι το τροσκιστικό κίνημα της δεκαετίας του 40, το οποίο δεν μελετήθηκε. Έκανα μια δουλειά μας στο Χυμαρίδι, αλλά λόγω χάρη έχουμε αναφορές που το Ζαρτίδι είναι ότι μέσα στις συντεχνίες υπήρχε ένα τροσκιστικό κίνημα, το οποίο η βασική του γραμμή σε διάφορες συντεχνίες τότε ήταν σε διάφορους τομείς. Η βασική του γραμμή ήταν ο μη συμβιβασμός. Όπως συζητούσα τέλος πάντων με την εργοδοσία, η πτέρυγα η οποία διαφωνούσε με τη συμφωνία ονομάζονταν οι τροσκιστές. Και υπήρχε και μια τάση που κορυφώθηκε το 1947, 1948, 1949. Ο Χυμαρίδης ήταν ο εκπρόσωπος των γραπτών. Έγραφε και ποιήματα, έγραφε και εφημερίδα ο άνθρωπος. Τούτη ήταν ανεξαρτησιακή επισύνδεση αυτοκυβέρνησης. Ήταν το τελευταίο κομμάτι κοινού του μεγάλου κινήματος του 47-49, διότι έχουμε την αθλειότητα με τις υπογραφές που αποκαλείται και δημοψήφισμα για να αντρέπουν τα μούτρα τους. Αντρέπουν τα μούτρα τους διότι είναι σχρόν. Όταν το 48 διαγράφουν τους αριστερούς που τους εκκλησιαστικούς καταλόγους, παραδείγουν τα ψήφια. Και μετά, εντάξει, ο Μακάρος έπαιζε το γελίο να το παίξει γενικός, αλλά είχε στο στυλ. Ελάτε στις εκκλησίες να υπογράψετε πίκτλη δημοκρατία, ρε κουμπά. Ενότητα. Δηλαδή, άμα δείτε το πλαίσιο του 48-50, είναι Μακρόν ίσως under control στην Κύπρο. Και τούτο το πράγμα, χαλό είναι ενότητα. Και είναι την περίοδο οι τροσκιστές είναι η άκρα αριστερά. Χυμαρίδης. Και εκείνοι που βάλουν δυναμίτες, όχι να βάλετε δυναμίτες, εκείνοι που βάλουν δυναμίτες στις απεργίες. Γιατί στις απεργίες η ΠΕΟ είναι civil Gandhi. Μη βία. Οι άλλοι πάνε και βάλουν δυναμίτες. Δεκαετία του 50, υπάρχει πλέον η κουλτούρα της αριστεράς. Είναι προκαρισμένη, αλλά ένα sizeable πράγμα, κινητοποιείται κλπ. Είναι και ελεγχόμενοι τούτοι. Δηλαδή το Αγγέλ για να καταλάβετε, μικρό κόμμα για να καταλάβετε τη διαφορά είναι ότι ο πλουτής αρνήθηκε το 46 να πάει στη Λευκοσία, 49 να πάει στη Λευκοσία ηγέτης γιατί θέλει να γίνει δήμαρχος Λεμεσού. Το Αγγέλ είναι τόσο σημαντικό σε γιον το πλαίσιο. Η θέση του δήμαρχου Λεμεσού είχε πολύ παραπάνω βάρος. Ειδικά κατηγορήσαν το και εντάξει. Δικαίωση αδίκως αντικαταστήθηκε κλπ. Άρα με στον το πλαίσιο. Μέσα στον χώρο της αριστεράς υπήρχαν διάφορες τάσεις που εμφανιστήκαν δυναμικά το 58 με τις δολοφονίες. Είσαι δολοφονίες ενώ η γραμμή του Αγγέλ πάλι ήταν Gandhi Peace Brother, ας πούμε. Αδικαιβάζω το βιβλίο του που μπορεί προσεκτικά, θα δείτε, φυλάδιον όπου οι αριστεροί στο βαρόσι να απειλούν ότι θα κάψουν τα καταστήματα των δεξιών. Τα καταστήματα που ήταν σπίτια, προσέξτε την ταξική διαφορά. Σκοτώνετε τους δικούς μας, θα καταστρέψουν τα καταστήματα. Στη Λεμεσό έκαψαν τη ΣΕΚ. Μήνυμα. Γιατί στις κόκκινες περιοχές η αριστερή αντιδράσα. Αλλιώ μπορεί να λέει μια φορά λέει, μέσα στο γραμματείο τη ΠΕΟ, στο Γιάννη γειτονιά του, και ήβρεν τύπους να γράφουν καταστατικό για αριστερή οργάνωση και είχαν και πεζίνα να πάνε να κάψουν κάτι. Λοιπόν. Επεμβαίνει ο Μακάριος, οι δολοφονίες σταματούν, δηλαδή είναι φρικτά εγκλήματα, αλλά ταυτόχρονα μια μεγάλη μερίδα και τη ΕΟΚΑ τη ίδια. Ο Μάτσης ήδη ο Αξεντίου πριν, που είναι αλήθεια. Δηλαδή φαίνεται και από τα γεγονότα από τις περιοχές, άμα το μελετήσουμε, ότι τούτοι ιδίως ήταν εναντίον. Υποκάθεται, τη δεκαετία του 60 δεν έχουμε κάτι, εκτός των που αναφέρουν ο Κωστής, που είναι αλήθεια, διότι και είναι ένα πράγμα το οποίο αναγκαστικά εγώ, επειδή είναι και η δουλειά μου, έπρεπε να αντιμετωπίσω. Δηλαδή, γιατί αφού η ανεξαρτησία ήταν διάχυτη, βάλετε το Ιωταλίδη, σε πιο ακαδημαϊκό κείμενο, σαν κοινωνιολόγος. Δεν εμφανίζεται δημόσια. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε. Εγώ επειδή είμαι 6 χρόνια πιο κοντοκομποστή, εγώ δεν θυμούμαι καν που μου μαθητής ότι ας πούμε υπήρχε πιθανότητα να είμαστε ενωτικοί. Θυμούμαι που έπιανε ο Γιώργος μου ας πούμε και πήγαμε στο συλλατηρίο του Μακαρίου και λένε ο Μακάριος οι νεκροθάφτες της Ενώσεως και εγώ σκέφτομαι, μα τι λάλλει, αφού εμείς είμαστε οι νεκροθάφτες της Ενώσεως. Είναι εμείς που θέλουμε να θάψουμε, θα πελάρει ρε μπέρ. Αλλά εντάξει, ήταν μακάριος. Το 1974 εγώ μεγάλο ήμουν στο σύνορο. Ο Ύψωνας είναι για μένα που έρχονται οι πολιτοφύλακες της Πάφου και ακούνται οι πυροβολισμοί που είναι μεσό. Οπότε ας πούμε ήταν ένα συνοριακό σημείο. Όταν τελειώνει το 1974 έζησα τις 5 μέρες του πραξικοπήματος σαν φόβο, αλλά έζησα το τέλος του πραξικοπήματος. Το τέλος εννοώ της φασαρίας, της εισβολής και ιδιαίτερα την επιστροφή του Μακαρίου σαν απελευθέρωση. Εκατέρρευσε όλη εκείνη η σαβούρα βλέποντας προς τα πίσω 40 χρόνων του εφηλίου στην Ελλάδα. Εκατάρρευσε μια απίστευτη σαβούρα ο Παπαφώτης, ένας κοινός δολοφόνος. Αυτός εδιάταξε τη δολοφονία του Μένη. Και είχε και το θράσος 30.000 πυθίκων να πει επέθανε από καρδιακή προσβολή. Και δίδασκε στο Παγκύπρι. Τέτοια εποχή, καταλάβετε, ξαφνικά ερρυπεί οφθαλμού. Δηλαδή από τις, φανταστείτε, 10 του Ιούλη του 1974 και 7 Δεκεμβρίου του 1974 και το Μακάριος πίσω, είναι απελευθέρωση. Εν τολμούν να μιλήσουν για ένωση. Απελευθέρωση. Σε λίγο καιρό να αλλάξουμε και το όνομα της πλατείας, μεταξύ σε πλατεία Ελευθερίας. Συνά τα 6 χρόνια ανάπνευση ο κόσμο. Τι μα έλειπε, οι λέξει. Ανακάλυψα τι σπούδασε. Ο κόσμο δεν γυλάει ότι είναι άλλη, άμα του καπνίζει. Δηλαδή, για να πει κάτι πρέπει να έχει λέξει να πει. Πώ θα πει ότι είμαι Κυπρέο, άμα ο ηγεμονικό λόγο και ό,τι σε διδάσκου δεν υπάρχει έκφραση. Να πείτε, έλα ρέντρα. Καθόλου. Όταν πια γυλάει, είμαι Κυπρέο και Έλληνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τόση θέρμη με αντιμετώπιση μερίδα τη κοινωνία. Και με τι προσπάθεια να προσπαθούν να πούνε εσεί δίκιο. Και δεν βρίσκα λέξει. Άλλη μου ένα, αφού το διαβατήριο μα έτσι δείχνει. Δηλαδή, ήταν η απέλπιδα προσπάθεια να πει ο άνθρωπο ότι είμαι Κυπρέο, αλλά πώ το λέω. Διότι οι γυναίκε ξεκινούσαν τι τόσε χιλιάδε χρόνια που είμαστε Έλληνε. Καλό μέσα από την τάξη, τραγίρε. Άρα υπήρχε το αίσθημα. Το οποίο εγώ και εκφράζα το στο Πολυπλαισία, α πούμε, γιατί είχα βγει ο Σαντρέα. Είχα το. Όχι, ήταν Αντρέα. Ήθελα να ακούσω κάποιον να πει ότι είναι Κύπρο στην τηλεόραση. Δηλαδή, λέω, ποιο. Οπότε είπα του Χατζηγεωργίου, αλλά ότι και ξαδέρκετε κανένα να πάω το πω εγώ για να δω αυτό μου ύστερα. Να έχω και τη φαντασία ότι είπε το ένα το μυστήριο. Αλλά τέλο πάντων. Τότε ήμουν σίγουρο του Τάκη Χατζηγεωργίου. Ο Κωστή με εισηγήθηκε. Είχαμε μια κουβέντα με τον μάστρο μου. Σαν να είχε αρχίσει το χωρίς πλαίσια να κάνει λιγότερο θόρυβο από τη συνήθως. Οπότε σκεφτούμε τι να κάνουμε για να το ζωντανέψουμε. Και λέω του, ρε Τάκη, λέω του, έχω μια ιδέα για μια εκπομπούλα. Φάλιες που λαλείς, πραγματικές. Ύστερα από ένα μήνα, δηλαδή μου, εκπομπούλα. φυσικά χάσαμε τη δουλειά μας. Εγώ είπα του λαλό τους, όταν πηγαίναμε στη Λεμεσόν και τη συζήτηση και βγάλανε αφρούς, και λαλό τους, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο με δικαιούνται. Αφού είναι βλάκες, λαλό τους, ρε, ανεβώ και νομούς σας. Θα κρύπτει να πάει παρακάτω. Φωνάζετε γιατί έρχεται ένα τύπο και λαρίζει ένα Κυπρέο. Α σα λέω ότι είμαι εξωγήινο να παρακάτω. Δεν φωνάζετε. Όχι. Χεστήκατε. Φωνάζετε διότι καίει σα. Γιατί σα καίει, επειδή ένα τύπο Κυπρέο το ξέρει, επειδή φοβάστε ότι θέλει να το λογοκρίνετε. Ή λίγο φαϊνότερο. Τέλο πάντων, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το 1974 υπήρχε τομή. Και η συμβολική αναφορά είναι η αντίσταση. Η ελεύθερη πόλη της Πάφου, εγώ εξακολουθώ να θεωρώ φαντασιακά ότι είναι ένα φοβερό μοντέλο. Αλλά η πραγματική ρίζα της αντίστασης του 1974 για τον εξωθεσμικό χώρο είναι η αντίσταση στο Καϊμακλή. Δαμέ. Δαμέ, από ό,τι καταλαβαίνω, αν και εγώ είμαι Λεμεσανός, είπα και βγήκα σαν το ακούω σφαίρες, βγήκα σαν οχνόνι μου. Δαμέ είναι που δαμέ που εμφανίστηκε η αριστερή πτέρυγα της ΕΔΕ και τουλάχιστον η ένοπλη πτέρυγα η οποία είχε πολεμήσει τότε. Μετά, εγώ ένιωσα τον εαυτό μου, εντάξει, με εκείνη τη φάση να πήγαινα με διαδηλώσεις, ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο κλίμα. Πραγματικά απελευθερώθηκε η κοινωνία τότε. Εντάξει, οι Λαμεσανείς δεν βιώσαν ήττα. Είχα το γιοντάκι τη συνήθεια. Μια φάση, ο Τάκης λέει μου για το σύνδρομο τη ήττα. Λέω του όρου και φίλε, τώρα το κατάλαβα. Εμείς οι Λαμεσανείς υπαφίτες δεν έχουμε σύνδρομο τη ήττα. Δεν χάσαμε τίποτα. Μακάβριον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή για μας εξυγορτωθήκαμε του μαλάκες. Sorry, έμπλεξετε εσείς, α πούμε. Ας το κάτω-κάτω, εσείς είχετε το Λευκόνι. Χα, υγεία. Συνεχίζω. Λοιπόν, το γύρω στο 77, εγώ ένιωσα ότι κινούμε, εντάξει, τότε ήμουν μητσής, εντάξει, μακάριος. Ανοίγω ο Γιώργος Μαρίγες στην αριστερά, αλλά εντάξει, δεν είχα και άμεση σχέση με την αριστερά τότε. Λίγο. Τότε είχα, νομίζω, κάποιο έφερνε τον οδηγητή κάποιο στο σχολείο ή είχα άκρη με κάποιον και εκέβαζα τον οδηγητή που έρχεται από την Ελλάδα που έφερναν οι Εδονίδες. Αλλά το 77 άρκεψα να πηγαίνω προς τον εξωθεσμικό χώρο. Ανοίξαν το Οκτωβριανά τότε. Τέλος πάντων. Νιώθω ότι το κίνημα του εξωθεσμικού χώρου, γιατί αν ο Κωστής, διότι αν το δούμε κοινωνιολογικά, κοινό που σα περιγράψα, έχει ιστορικό αντιστοιχείο. Αν έχει είμαστε του δεξιγάρφωτε λαψάνε να πούμε. Δηλαδή το εργατικό κίνημα τη Κύπρου από το 17 ως το 45, που είναι η επική στιγμή του κομμουνιστικού κινήματος, ας πούμε, η παγκόσμια, άρα και δαμέ. Και εμείς, ο Κωστής, εκφράζει το κλίμα του 68, άμα το δείτε στο πλαίσιο. Είναι το κλίμα του 68. Εμείς είμαστε η γενιά του 77, σε αυτονομία στην Ελλάδα, του πανκ, κίνη κατάσταση κλπ. Εντάξει, τότε, εγώ σκέβαζα από την Ελλάδα, σκέβαζα μου μαλάκα τον Καραμπελιάν, by the way, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα έχω και άποψη για αυτό το ράφλιο. Όταν λέω Βασίλειο, δεν μου αρέσει και να βρίζω ανθρώπου, αλλά ένα τύπο που γράφει να δοθεί η Βόρεια Κύπρο στην Ελλάδα γιατί ήθελε μια καρεκλούα στην Αθήνα τον καιρό που υπήρχε κίνημα στρατιωτών και έχει φίλου δακάτου που σουβλάκια που αγχώνονται γιατί η Τουρκία να καταλάβει τη Βόρεια Κύπρο. Αυτό λέγεται αθλητή. Αμέν μπούμε τώρα. Λέω, κουβέντα να γίνεται για να απολογηθώ για τη λέξη. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά από το 1977 ξεκινά και η διάχυση ενός νέου πράγματος στην Κύπρο, στη Λεμεσόν, που εγώ δεν έχω επαφή μου, επειδή είμαι στο English School, στη Λευκοσία, που εργατική είναι η οικογένεια. Απλώς ένα κοπελίο, δεν ήμουν ο Γιώργος μέσα στη Λεμεσόν, γιατί είπαν του, αφού είναι καλός, Μιχάλη, στείλε το στο English School και πέρασε, θα φύγαμε με. Λοιπόν, εγνώρισα την αστική τάξη της Λευκοσίας. Καλά παιδιά, εντάξει, αλλά άλλη τάξη. Λοιπόν, αλλά στη Λεμεσόν δημιουργήθηκαν τότε το κυλίμι, το οποίο νομικά πρέπει να σας πει ο Έβης πότε θα με, Μάριος και Άννα, αλλά το σπάνω να πούμε εγώ θα με, έρθα από πολλά. Αλλά το κυλίμι είναι ο πρώτος αναρχικός χώρος στην Κύπρο, ιστορικά μιλώντας, δηλαδή δεν έχουμε καμιά αναφορά προηγουμένως. Ο Δάφνος που το ψάχνει τον καιρό του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1941, έχουμε ένα αρχείο μαρξιστές, δηλαδή έχουμε πολλούς αναρχικούς δεν είχαμε. Λοιπόν, εγώ γνωρίζομαι με τα παιδιά του 81 και η μεγάλη συζήτηση που προκύπτει στον χώρο τότε, ο οποίος είναι καθαρά επηρεασμένος και από το 68 και από το 77. Ας πούμε, αρέσκαν μας οι τρύπες εμάς. Δεν ξέρω, εμένα αρέσκαν μου η ρεμπέτικα. Αλλά η μουσική που μας άρεσκε γενικώς ήταν προς το πάνκ, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε σε εκείνον το κλίμα έπεσε η συζήτηση γιατί να ασχολείται κανένας με τον Κυπριακό. Φιλάτε μου, πού ήταν, τότε από τον Κυπριακό υπάρχει και ο οργασμός. Είμαστε πιο κοντά στη σεξουαλική απελευθέρωση, ρε κουμπάρε. Παρά να τα ζούμε στην τώρα. Δηλαδή, εδώ εκμετάλλευε και τα μίλητσαν τα στρατιωτικά. Τι εποχή. Τέλος πάντων, εκείνη η εποχή. Λοιπόν, αλλά με στη συζήτηση που έγινε στον χώρο τη Λεμεσού το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι, 1983-1984, ήταν το θέμα πριν, 1982, πρέπει να ασχολούμαστε με το εθνικό ή πρέπει να επικεντρωθούμε στην επανάσταση τη καθημερινή ζωή. Αυτό που είναι με φρασιολογία κλπ. Μια πτέρυγα. Εγώ, Εύης, ο Μάριος, θα σου λυδάμε τώρα, Γιάννα, Γιάννα, σου, ναι. Εμπίμα στην τυπτέρια, ζω ότι είναι μαλαγία του Κυπριακού, ναι, αλλά γιατί είναι μαλαγία. Αφού είναι μαλαγία, γιατί μας καταπιέζει. Άρα σημαίνει πρέπει να ασχοληθούμε μαζί του. Ή γίνεται, δηλαδή, να γυρίζουμε την πλάτη μας και να πούμε, να το ρίξουμε στη μαζική ψυχανάλυση. Sorry, δηλαδή. Λοιπόν, άρα που γίνον ευκήγεν το πρώτο κείμενο, η Κύπρος το εθνικό και ο εθνικισμός, το οποίο ανέλαβε ο Εύης και εκδόσε το Χριστάκι στην Ελλάδα, το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα κείμενα του χώρου της Λεμεσού. Μάλλον είχα βγει και οι μαύρες πινελιές στη Γαλλία τότε. Τέλος πάντων, και μετά φτάνομαι στο 87 που βγήκε το τρένο. Τώρα το ερώτημα είναι τι σχέση έχει τούτο με την κυπριακή συνείδηση και τα δικαιωματικά κινήματα. Εμείς επειδή μεγαλώσαμε σαν ηθαγενείς, θεωρώ, οι οποίοι δεν αντρέπονται για την καταγωγή του. Δηλαδή θυμούμε πολλά χαρακτηριστικά και βάζω ο Μάλκομ Εξ πως έρχομαι την Ελλάδα στην Κύπρο. Και ένιωσα ότι ταυτίζουν. Δηλαδή ένιωσα ότι το πράγμα να μου λαλούν ότι η γλώσσα που μιλώ είναι σωστή. Είμαι ένα καλό μαθητή στο δημοτικό. Δεν μπορεί να με ανταστεί πόσο μου σπάζει τα νεύρα άμα ο δάσκαλο, ο οποίο δεν ξέρω τι μιλάει κυπριακά. Ελάτε οποιοδήποτε μαθητή, άμα έλαλε τζε, κάσε και λέει και. Υπήρχε κάτι βαθύτατα προσβλητικό. Δεν ξέρω. Κάτι πολλά ενοχλητικό. Τέλο πάντων, αφού σπούδασα κοινωνιολόγο, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήταν ακριβώ τα ίδια πράγματα που περιγράφει ο Φραντ Φανόν. Δηλαδή που νιώθει ο μαύρος, που θέλει να γίνει άσπρος. Δηλαδή θέλαμε μας η ώρα να μισούν τον εαυτό μας. Και μετά που σπούδασα κοινωνιολογία, καταλάβαινε το λειτουργό και η δημονική ιδεολογία. Άρα τα πράγματα ήταν λογικά πλέον, δεν υπήρχε τίποτε παράξενο. Το θέμα είναι ήταν, τώρα, εμείς σαν χώρος, δεν ήμουν εγώ που το σκέφτηκα απλώς. Κολλούσαμε μαζί, δηλαδή τη λέξη είναι ηθαγενής, ο Γιάννης, ο Χίλερ που είναι, εφεύρα. Δηλαδή, όλοι είχαμε το αίσθημα το οποίο μας εκράτε μαζί. Απλώς εμένα έλα και η δουλειά μου για να γράφω. Λοιπόν, όταν έκαναμε το τρένο, η πρώτη κίνηση ήταν η πρωτοβουλία ενάντια στον κοινωνικό ρατσισμό. Τι σήμαινε, σήμαινε ουσιαστικά ότι διεκδικούσαμε μία αυτονομία από εκείνη την ηγεμονία. Η Κύπρος τότε θύμιζε μια χαρούμενη οικογένεια. Είχαμε περάσει από το δράμα της δεκαετίας του 70 και υπήρχε ένα μικροαστικό κόζινες. Εμείς είμαστε λίγο φρυγιά, ας πούμε. Δεν γίνεται να φανταστείτε τι δραματικό. Θυμόμαστε όταν μα συλλάβαμε με τον Μάριο να γράφουμε μπα στον τοίχο και πήραμε μα μέσα. Και στο τέλο, μετά που ξέρω εγώ, τρει ώρε που ήταν άκρη ο αστυνομικό, λαλεί του άλλου αστυνομικό. Τέλο πάντων, ήμουν και δύο ώρε. Πού είναι να τα γράψουν, πού είναι να τα πούσουν, αφού είναι κουβί εφημερίδα να τα γράφουν. Θα να πω. Δεν γίνεται τίποτα έτσι σούπερ δραματική κατάσταση, α πούμε. αλλά η διεκδίκηση της διαφορετικότητας ήταν το άνοιγμα στο τείχος που έκαμνε ουσιαστικά ο χώρος της Λεμεσού. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ο χώρος της Λεμεσού, ένα από τους πρώτους τομείς με τον οποίο αντιπαρατέθηκε ιδεολογικά, ήταν αυτή η σαβούρα που έρχεται από τον Καραμπελιάν κλπ. Ότι πέζε καλά τον που είναι ο Κωστής, ο μαοϊκός, μαοϊσμός, άσε να μην πω. Λοιπόν, ο οποίος εκολλήθηκε σε μια πτέρυγα, η οποία κατά μεγάλη φάση είναι η πτέρυγα που φεύγοντας από την ΟΚΑ βίτα πιέ στην ΕΔΕΚ, κάτω εμένα, και από την ΕΔΕΚ γύρω να ψαρεύει. Ας το πω τη φρασιολογία του Ιθαγενή, ο οποίος δεν αντρέπεται για εαυτόν του. Έτος η ώρα θέλανε να πραγματευτάζει. Επουλούσαν Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν λόγω χάρη να έρχεσαι στην Κύπρο και να προσπαθείς να πουλήσεις τα εξάρχεια σαν αναρχικά στους ανθρώπους που πιστάκουν στο γρίβα. Συνέλθετε. Δηλαδή, είναι και πολλά μακριά η απόσταση Αθήνας Κύπρου. Έχουν πάρει. Ο Χίτης είναι ο ήρωας των αρχηγών της Κύπρου. Πού μπορεί να το κάνεις το πράγμα? Όταν πουλάς τους Ιθαγενείς για λιστερά, για λούθια και λαλείς τους σε διαμάντια. Όταν θέλεις να τους πει εγώ είμαι ο πραγματευτής της Ελλάδας στην Κύπρο. Εμείς δεν ξέραμε τι πραγματική είναι η Ελλάδα, είμαι αλλαγής του πράγμα. Λοιπόν, όπως και να έχει. Άρα αντιπαρατεθήκαμε με το πράγμα από την αξιοπρέπεια του Ιθαγενή. Οπότε και ταυτόχρονα υπήρχε ήδη ένα άνοιγμα προς τους Τουρκοκύπρους που δεν τους εβλέπαμε. Δεν θέλω να καταλάβετε, υπήρχε μια γραμμή πλέον που τους εχώριζε κάθετα. Η πρώτο άνοιγμα ήταν ο Πάρπας. Ένας εδεκίδης έκαμε απεργία, δεν ήθελε να πάει στρατό, να πάει στην Ποντούτη κλπ. Οπότε ο χώρος της Λεμεσού ενθουσιοδός τον στήριξε. Μετά είχαμε την υπόθεση του Τζενκίτσια Αλεξία. Εμείς είπαμε ότι πέσει παρτούζα, δεν είχε κοφτεί μακι ιδιαίτερα. Απλώς δεν ελάχιστε. Άρα εμείς ήμασταν υπέρ του οργασμού. Οπότε όταν μια Ελληνοκύπρια ερωτεύτηκε έναν Τουρκοκύπριο, μπίνγκο! Η άλλη είπα ήταν ιστερία. Ιστερία κανονική. Δηλαδή μιλούμε όση νεύρωση μπορείτε να φανταστείτε ψυχαναλυτικά. Φανταστείτε να βγάλει ο Λάζαρο ο Μαύρο αφρίζοντα από την εκπομπή. Φανταστείτε η σημερινή να τη χύνει σαν οχετών. Φανταστείτε την Κλέρι Αγγελίδου να λέει: ποιοι είναι αυτοί που τα λαλούν, τι είναι αυτά. Βέβαια. Αμίμητε στιγμέ. Λοιπόν, τέλο πάντων, χωρίσαν την κορδό μου. Δηλαδή, κάθε φορά τα πίστευα. Κάποτε πράγματι μια κομμωδία για τι μαλακίε. Τέλο πάντων. Άρα. Χωρίσαν του. Τόσο επειδή. Όταν 4 χρόνια μετά επανεφανίστηκε το έργο και η Γιώτα ερωτεύτηκε τον Σαλίχ και υιοθέτησε τον χώρο τη Λεμεσού που ήταν πιο δραματικό τότε, αλλά είχε περάσει ευτυχώ και η περίοδο Βασιλείου για να λαλούμε τα δίκαια. Έστω και αν ήταν περίοδο σκληρή τότε, τότε ο Τσιμάχη έφυγε να υπερασπιστεί τον Σαλίχ. Σοϊλέ. Τον πλάον τη Αντρούλα όταν το 90 που βρεθήκαμε. Και χάσαν τις εκλογές της Αντινίστας και είχε ο χαμός η Ανατολική Ευρώπη, λέω τρία τρούλα. Ενικήσαμε και δεν το καταλάβα. Λοιπόν, άρα υπήρχε και το στοιχείο ιστορικά. Anyway, οπότε ήδη ο χώρος της Λεμεσού έκαμνε ανοίγματα προς τους Τουρκοκύπριους, αλλά δεν καταλάβει ότι ο Τουρκοκύπριος ήταν δείγμα. Δηλαδή είδαμε Τουρκοκύπριο, δεν φαρίστηκε ο Σαλίχ που έφυγε από εκεί για να αρνηθεί, λέει φαντάσου ιστορία. Και εμείς δεν ζούσαμε ποτέ για να ακούμε το Χόζαν κλπ. Οπότε μέσα σε τούτο το κλίμα, σε κάποια φάση εμφανίζεται και η εκπομπή. Να πάω στην εκπομπή. Τι γυρεύω τώρα, μου γυρίζει τα Κύπρο, εγώ ας πούμε, είμαι αναρχικός, τι γυρεύω να πω σε μια εκπομπή θεάματος. Οπότε όταν λέω του Δαδάκη, πάρε φίλε μου, τι να έρθω τώρα να πούμε. Αλλά η τούμπου σας είπα πριν, λέω του διέξανα, δεν έρχεται κανένα. Διότι πρώτα είμαι κάτω νέο Κυπριακού, λέω. Και από ό,τι κατάλαβα, έστρα που μου δείξαν και τη θέση του νέο Κυπριακού, δεν συμφωνώ, λέω, εγώ και είμαι λίγο Κυπριακού. Εγώ είμαι Κυπρέος, είμαι Κωστής, δηλαδή το ένιωθα τόσο αυθόρμητα πάντα μου στη ζωή μου. Ποτέ μου δεν ένιωσε Έλληνα. Δεν μου τίποτα μου είσαι Έλληνα. Αρέσκει μου ο Ρεμπέτσικο, αρέσκει μου ο Πλουμπίδης, αρέσκει μου ο Μπελογιάννης, αρέσκει μου ο Βελουχιώτης. Αρέσκει μου και ο Ρεμπό, αρέσκει μου και ο Μάης του 68, αρέσκει μου και πράγματα στην Αμερική. Ένιωσε μην ρωτήν να γίνω παγκόσμιος κόσμος. Λοιπόν, οπότε θα έρθω λαλό του για να πω ότι είμαι Κυπρέος. Εξεκίνησε η εκπομπή να την ακούσετε ότι είσαι ένα αρχηγός. Εξεκίνησε με το τρένο που εκδόθηκε τότε. Είχαμε έναν κείμενο στο τρένο και ξεκίνησε ότι σαν αρχηγό, λέω του ναι, φυσικά είμαι ένα αρχηγό κλπ. Και συνεχίζει η εκπομπή. Τέλο πάντων, ευκάλα σπυρκά. Γιατί ήταν τόσο επιτυχημένη η εκπομπή? Διότι για πρώτη φορά να καταφέραμε. Εγώ, σαν κοινωνιολόγο, είπα και ξαναζητάμε σε ρεαλιστέ. Οι ταυτότητε κατασκευάζονται. Άρα και η ελληνική κατασκευάστηκε. αυτή τη στιγμή αυτό που λέω είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει μια εμπειρία που δεν έχει όνομα, δεν έχει λέξη να εκφραστεί. Εγώ σας λέω ότι νιώθω Κυπρέος, δεν είμαι Έλληνας. Δηλαδή, δηλαδή ας πούμε αν πάθει τίποτε Ελλάδα, είναι φιλελλήνας λέω. Και θέλω ερωσμάντων. Αλλά αν γίνεται κάτι στο Αφγανιστάν, δηλαδή μου ξέρω εγώ και στην Ελλάδα, ξατά. Όταν ρώτησε τον Λάζαρο τον Παύρο θυμάσαι, λέει του, αν γίνεται κάτι στην Ελλάδα και στην Αιγαίο, δεν μου να θυκαλέξει. Κι αν δεν μπορεί να θυκαλέξει. Φοβερό, ρε. Πόσο λιθαγενή μπορεί να είσαι. Δεν έχει πιο κάτω. Λοιπόν, η εκπομπή ήταν μεγάλη επιτυχία από αυτήν την οπτική, διότι εγώ θεωρώ ότι έκφραζε το πνεύμα της Χρυσαλίδας, το στιχτή που είχαμε και το τρένο. Ήδη στο τρένο από το δεύτερο τεύχος είχαμε γράψει μια φοβερή κόντρα με τη φιλάδα μου την Άννα, αφού θέλετε την ένωση με την Ελλάδα, εμείς θέλουμε την ένωση με την Ολλανδία. Είναι πολύ καλύτερη. Πρώτα απ' όλα καπνίζεις χόρτον ελεύθερα. Μπορείς να κάνεις σεξ όποτε θέλεις κλπ. Γιατί με την Ελλάδα τη μίζερη που μας θυμίζει είχε και δυο μαλακίες. Ολλανδία και ξερό ψωμί. Όπως τώρα θέλουν να τιμούμε το δημοψήφισμα, τα νεύρα μου, τη συλλογή υπογραφών. Να τιμήσουμε και το 1878 η ώρα που επίαν οι προύχοντες μας και καλωσορίσαν τους Εγγλέζους. Άμα είναι να παρακαλούμε, σαν Ιθαγενή, τότε παρακαλούμε όλους, είναι. Λοιπόν, πέρα όμως από το χώρο της Λεμεσού που θεωρώ ότι έκφραζα, ο οποίος πλέον έχει διαμορφώσει μια σταθερή γραμμή, είναι αντιεθνικιστικός, διότι θεωρεί ότι ο εθνικισμός αναδομά την εξουσία, δηλαδή αναδομά την παραδοσιακή πατριαρχία της φεουδάρχου, αυτές σχέσεις και τους κρατικούς απικιακούς μηχανισμούς σε ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή είναι η νέα ιδεολογία της εξουσίας. Διότι είμαστε ένα αρχή, ξεκάθαρα όχι είναι τη φάση του πάντων. Οπότε είναι μια καθαρά ελευθεριακή αναρχική ανάλυση που λέει ότι αναδομά την εξουσία. Και ταυτόχρονα δεν έθετε καν το θέμα κάμνη κακό σε σχέση με τον Κυπρίο Τουρκοκυπρίου. Διότι θεώραν ότι είναι απαξιωτικό να πρέπει να απολογηθούμε για αυτό το πράγμα. Να εξηγήσουμε ότι συμφέρει μας. Δεν μας συμφέρει. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, άρα με την λογική πήγαμε σε δύο κανάλια. Το ένα είναι να έβρωμε τρύπες στο τείχος. Το άλλο είναι να δώσουμε και μία απάντηση. Διότι έτσι αλλιώς το 1984 απαντήσαμε ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τον εθνικισμό, διότι είναι η ιδεολογία της εξουσίας που συγκολλά τις μορφές εξουσίας μαζί. Και το 1990-91 φτάσαμε στο λογικό συμπέρασμα ότι η απάντηση είναι η κυπριακή συνείδηση. Η λέξη χωρίς όνομα, η εμπειρία χωρίς όνομα. Δηλαδή αυτό που νιώθαν οι Κυπρίοι, περιγράψουν και ο Κωστής, που καταγράφει και ο Αταλίδης, που το καταγράφουν όλοι. Όποιος αναλυτής εν τζαμέ καταλάβει ότι οι Κυπρέοι δεν ήθελαν ένωση. Δεν ήθελαν διπλή ένωση. Φυσικά, αφού είναι η Τουρκία, ούλος αγαπητά που δεν ξεκίνησε. Λοιπόν, δεν ήθελαν ένωση. Και αυξανόμενα δεν ήταν επειδή ήταν η άλλη επιλογή. Ήταν καλύτερη, περνούσαν καλύτερα. Η Κύπρος ήταν πιο πλούσια από την Ελλάδα. Και κανένας δεν θέλει να τρώει πέτρες. Ούτε σακυλούθια. Λοιπόν. Αλλά νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο του να χρησιμοποιήσω, διότι εμείς δουλεύαμε παραπάνω στην αναρχική οπτική της κριτικής της εξουσίας. Αλλά αν δούμε και τη θετική, η μαγική λέξη ήρθε από τον Κωστή. Κυπριακή συνείδηση υπήρχε μου η δεκαετία του 60, by the way. Υπήρχε ένας όρος, σαν όρος αναλυτικός. Χρησιμοποιήθηκε από να αναλύσει σε μια πολύ καλή μελέτη, τότε που έκαναν καλές μελέτες το 1979. Αλλά ο Κωστής έγραψε ένα σχόλιο το οποίο τέλειωνε με το εξής. Ένα κομμάτι λέει, κυπριακή συνείδηση νομίζει ότι είναι αδύνατη, γι' αυτό παίζει το ψόφιον κοριών. Περιμένει καλύτερες μέρες. Σκέφτηκα ότι κάτι μου λέει τούτο. Αλλά το τέλος ήταν επικό. Η κυπριακή συνείδηση έχει την υπεροψία των περιθωριακών. Υπήρχε μια πλήρης ταύτιση. Πρώτα απ' όλα είμαστε απόλυτα σίγουροι στον χώρο της Λεμεσού ότι είχαμε δίκιο. Δηλαδή όταν υπερασπίσαμε τους ομοφυλόφιλους είχαμε απόλυτα δίκιο ότι θα αναγκάσουν να το παραδεχτούν. Όταν υπερασπίσαμε, τότε ας πούμε να πείτε η επανάσταση αντίον του καπιταλισμού δεν έγινε, είναι και fair enough. Εντάξει, να γίνει γίνει αργά ή γρήγορα. Αλλά ένα σωρό πράγματα που όπως ας πούμε δικαιούται ο κόσμος ήταν διαφορετικό τρέχο. Μπαρε δικαιούται το ένα και το άλλο που ήταν ένας βασικός άξονας της. Οι Ιεχωβάες. Όχι, οι Ιεχωβάες. Πω και το αποκορύφωμα, ας πούμε, όπου πήγαμε με τον Εύη και βρεθήκαμε και με έναν παπά και πέντε άλλους ετερόφιλους για να υπερασπιστούμε τους ομοφιλόφιλους. Εγώ παρέχει κάποιο φιλόφιλο θα. Τέτοια. Λοιπόν, anyway, άρα είχαμε την υπεροψία αυτό που ξέρω ότι έχω δίκιο. Και για τούτο. Μετά από το χωρίς πλαίσια, Ο χώρος της Λεμεσού επεκτάθηκε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση ήταν η ενίσχυση των σχέσεων όσων μπορούσαμε με τους Τουρκοκύπριους. Εκτός που μετά έγινε η φάση Μοσαλίχ που ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, δηλαδή έγινε κολλητά με το Χρυσπίση ένα χρόνο μετά, για να πω υπήρχε κοινωνική αποδοχή. Και μετά έκαναμε ένα άλλο σχήμα, το Κεμάμι Ναμπούταν, που εντάξει, εμείς είμαστε Λεμεσανοί, ένα άλλο πράγμα. Αλλά το πιο σημαντικό της τότε περίοδου, ενώ με το Κεμάμι έκαναν κάτι εκδηλώσει στο Λίδρα Παλάς, στα Κυπριακά. Όλες οι κουβέντες ήταν στα Κυπριακά. Λοιπόν, αλλά τότε αρκέψαν οι Τουρκοκύπροι να έρχονται στην Νότια Κύπρο. Και τότε έγινε στη Λεμεσόν, τηλεφωνήσαμε μας ότι ήταν ένα Τουρκοκύπριο, επήγαμε, εμείς είχαμε εμπειρία με την αστυνομία, διότι λόγω της πρωτοβουλίας ενάντια στον κοινωνικό ρατσισμό, όποιος είχε προβλήματα, έβρισκε κάποιο δικό μας και τηλεφώναν του. Επήγαμε και στήσαμε μια καλή, γιατί τότε μας είπε η κλέρη ότι είμαστε πράκτορες και πρέπει να μας συλλάβουν. Λοιπόν, όμως ήταν ένας καλός αγώνας, διότι άνοιξε την αίσθηση ότι οι Τουρκοκύπροι που έρχονται από εδώ έχουν προστασία. Ήταν σαν μια όρατη ομάδα, όπως νικήσα τώρα, ας πούμε. Εντάξει, εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία, σαν αναρχική, δεν μπορούμε να κάνουμε οργάνωση. Δηλαδή, κάναμε μια πρωτοβουλία για κάθε θέμα και κλείαμε το μαχαζί, δεν είναι παρακάτω. Αφού εμείς κάναμε στο ίδιο τόπο, στο ίδιο στέκιν κλπ. Αξίζει να πούμε για να δούμε και τις φράξεις της αριστεράς, ότι τότε είχαμε και μια έντονη, τέλος πάντων μεταξύ μας. Στην Κύπρο, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό, διαφωνούμε, δεν τσακωνόμαστε. Ενώ δώσει το χώρο. Τέλος πάντων, η διαφωνία ήταν η εξής. Η εργατική δημοκρατία υποστήριζε ότι έπρεπε να αναφερθούμε στην Κύπρο σαν Νότια Κύπρο. Και η θέση μας, εμάς του Λεμεσανούς, ήταν ότι έπρεπε να επιμένουμε στη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Κυπρίων πολιτών, με τη λογική ότι το δικοινοτικό σύνταγμα προστατεύει τους Τουρκοκύπριους κλπ. Απλώς αναφέρω το για να δείτε και τις συζητήσεις που υπήρχαν στον χώρο τότε κλπ. Καθώς πλησιάζουμε το 2000, συμβαίνει μια μεταφράση. Καταρχήν δημιουργούνται και άλλες ομάδες. Μια άλλη ομάδα είναι αρχηγός στη Λευκοσία κλπ. Αλλά ο κύριος άξονας πλέον πάει στο δικοινοτικό. Η διαφορά που έκαμε η παρέμβαση της Χρυσαλίδας είναι ότι για πρώτη φορά δεν είναι κυπριακή συνείδηση, όχι σαν πολιτική, σαν πολιτιστική συνείδηση. Και μη εθνική, με τα μοντέρνα να το πούμε κοινωνιολογικά. Δηλαδή είπαν ότι κύριοι είμαστε Κυπραίοι. Δεν θέλουμε να γίνουμε έθνος σαν εσάς, ως φυλάξη. Δεν θέλουμε να είμαστε τα κοπελούκια μας να υποχρεωθούν να μαθαίνουν ότι είναι Κυπραίοι, όπως εσείς έχετε ανάγκη να διδάσκετε τον κόσμο ότι είναι Έλληνας ή Τούρκος. Αλλά οφείλετε να μας σεβαστείτε, διότι είμαστε και μίζα. Εμείς απλώς τι γλώσσα παθαίνουν και μάλλον εθελοντικά, ας πούμε. Λοιπόν, άρα τούτον ήταν μια καινοτομία που τους ετάραξε τα νεύρα, διότι είναι προηγούμενη θέση της κυπριακής συνείδησης. Ότι είμαστε Έλληνες, αλλά δεχόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία, την έχουν αποδεχτεί ο Λάζαρος ο Μαύρος. Ο Λάζαρος ο Μαύρος λέει ότι δέχεται τώρα. Τότε δέχεται και ο προδρόμου τότε. Μπράβο, και αμέ έρχομαι. Μετά έχουμε μια κομφική κίνηση. Σαν κοινωνιολόγος και σαν αρχηγός, αλλά εν κοινωνιολόγος που το λέω, διότι άλλοι σύντροφοι μπορεί να διαφωνούν μαζί μου. Σεβαστώ. Το πρώτο μου κείμενο το έγραψα, το δεν αφιερώνεται στον Μακάριο και στους ήρωες της Ιόρκα. Ο Μακάριο εγώ συμπαθώ τον τελικά. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Θεωρώ ότι ο Μακάριος και η Αβυζού και η Αφροδίτη στερκάζουν απόλυτα. Λοιπόν, το έχω γράψει, δεν πάει να είμαστε ξεκάθαροι για το θέμα. Λοιπόν, συμπαθώ τον εννοώ, δεν έχουμε την πολιτική κριτική, δεν υπάρχει θέμα να πούμε. Άρα, η δεκαετία του 64-74 υπήρχε μια μαύρη περίοδο για τους Τουρκοκύπριους. Είναι αντίστοιχη, ναι, της εμπειρίας των Ναζί για τους Τουρκοκύπριους. Είναι εσχρόν να το λαλούν, να το λαλούν πιο φορέ για την μαλακία με την Ένωση την 1η Απρίλη. Για να μην γιορτάσει και λαλείς το ιστορικό γεγονό να το πει. Φυσικά να το πει, γιατί να μην το πει. Αλλά να το κάνει και Παναγίρι θέμα. Όμως οι Ιθαγενείς δεν ξεγείρονται. Συνήθω οι Αφρικοί θα κάψουν και ξυλώνουν τα αγάλματα των απεικιοκρατών. Θα λέω εγώ θα έρθει μια μέρα που θα ξυλώσουμε αυτές τις επιγραφές της ντροπή οδός Γεωργίου γρήβα τη γεννή. Έναν τάφο να του κάνω, αν θέλει ο Θεός. Έχουμε εντά, είμαστε μια ανεκτική κοινωνία με αυτήν την έννοια. Λοιπόν, άρα εκείνην την περίοδο οι Κύπροι αγωνιστήκαν και εγώ θεωρώ στην ευρύτερη έννοια των Κυπρίων. Τι? Όχι ρε κύριε. Φίλος μου ο Μάριος μου έδωσε την περιγραφή την οποία χρησιμοποιώ με αξίσου σοβαρού γιαστιού συνήθως πάντα. Δηλαδή, του Κρυσίου, του Προδότη, έτσι τον αποκαλεί. Λοιπόν, δεν πειράζει, για μόνο άνθρωπο στην πατρίδα του είναι. Έθελε να επέλεξε την Ελλάδα. Είμαστε διεθνιστές σε αυτό το πράγμα. Ο καθένας καλεί τον τόπο μπορεί να λιώσει. Χαρά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι σε κάποια φάση συγχωρά τους Ρούς. Αλλά τώρα δούμε, μαλακά, δεν μπορώ να συγχωρεί με τις συνθήκες. Λοιπόν, 64-74, παρά το ότι τραβήσαν οι Τουρκοκύπροι, συμβήκαν δύο πράγματα. Οι Ελληνοκύπροι οριμάσαν και υπερασπιστήκαν ως όφυλαν την ανεξαρτησία. Και δεύτερον, αγωνιστήκαμε έστω και χωρίς σημεία. Και λέει του Μακαρίου ήταν η σημεία μας, τι είναι η πραγματικότητα, μα το δείτε κοινωνιολογικά, τη δημοκρατία. Απέναντι στη δημοκρατία είχαμε μία οργάνωση άκρας δεξιάς, η οποία χρηματοδοτείται και εξοπλίζεται από ένα ξένο κράτος στην ελληνική κυβέρνηση, και στην Κύπρο υπήρχε διαδική εξουσία. Δεν υπήρχε νόμιμη εξουσία. Ο Μακάριος ήταν λαοφιλή, μπλα μπλα μπλα, αλλά δεν έλεγχε την αστυνομία, δεν έλεγχε το στρατό, δεν έλεγχε την εκπαίδευση. Εξήκω στο κράτος. Άμα είσαι κοινωνιολόγος, δεν έλεγχεις το στρατό, δεν έλεγχεις το μηχανισμό βίας, τι έλεγχεις δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ενώ οι Ελληνοκύπροι έκαναν το κοινό των ιστορικών καθήκων και μετά προέκυψαν το 1974, οι Τουρκοκύπροι ήταν στιγμή να γράψουν ιστορία το 2000. Χρησιμοποιώντα μια άλλη συγκυρία, εμεί το χρησιμοποιήσαμε το ψυχρό πόλεμο, οι Τουρκοκύπροι χρησιμοποιούσαν την ένταξη στην Ευρώπη κλπ. Και έγιναν η πρωτοπορία που άλλαξαν τα δεδομένα στην Κύπρο. Η μεγάλη επαναστατική στιγμή, εγώ πιστεύω, ήταν το 2003 όταν ανοίξαν το φράγμα. Ανοίξαν τα μεσίλια βάσανα και τα μύτια αρκέσαν να πάμε σαν τους τουρίστες, και υπήρχε εκείνη η φοβερή εικόνα των ανθρώπων που στέκονταν και πιέναν παντέ και λαλούστα, γαμιέστε. Ό,τι θέλετε πέτε, θα πάω να το δω τούτον το ρημάδι που δεν πρέπει να ξεχνώ. Ή τουλάχιστον να το δω μια φορά και κάνει, θα ξοφλήσω, να μην υπέφτουν πόμπες που πάνω. Φοβερή στιγμή. Η δεύτερη ήταν που απορρίψαμε το πρώτο κούρεμα. Λοιπόν, άλλον κύριο. Άρα, με τούτη την έννοια, αν ήδη ο φίλος μου Κωστής όμως, επειδή θέλει να κόψουμε την κουβέντα και εγώ πρέπει να κόψω λίγο, προετοίμασε τούτη τη φάση με το εξυπαρχής που ήταν η συνέχεια του Εντός των Τυχών. Δηλαδή, το Εντός των Τυχών ήταν το πρώτο περιοδικό του χώρου. Εντάξει, έφτιανε το τρένο, αλλά το τρένο ήταν το underground και μάλιστα ο Κωστής έφτιανε το ευθεία σε αντένα του, μόλις το είδε. Δηλαδή. Λοιπόν, το Εντός των Τυχών εκωδικοποίησε και έκφρασε την πρώτη ιστορική μορφή της άκρας αριστερά. Δημοσίευσε το μανιφέστο του Τροσκιστικού Κόμματος, τα πρώτα κείμενα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή, ξαφνικά δημιουργήθηκε μια βιβλιογραφία. Άρα, ένα από τα καθήκοντα του εξωθεσμικού χώρου είναι όχι απλώς να φτιάξει την ιστορία, να προσφέρει στην υπόλοιπη κοινωνία τις λέξεις που της λείπουν. Αυτή είναι η άποψή του. Λοιπόν, τσαμέ. Το εξυπαρχής προετοίμασε την ποδά αποδοχή του 2003-2004. Το 2004 ένα κερδίσαμε, δεν ήταν εκπληκτικό. Ανήκω σε αυτούς που βλέποντας πώς συμπεριφέρθηκε ο πολίτης μετά, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλά που χάσαμε με έτσι συμμάχους. Αλλά εθώ συζήτησα. Άποψη μου ρε παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή ανοίξαμε ένα ρήγμα το 2003 και υπήρχαν ήδη οι δυναμικές για να αρκέψουν να επανενώνουν την Κύπρο. Τα μικρά βήματα που έγιναν και από το χώρο της Λεμεσού και τα πολύ πιο μεγάλα που έγιναν από το χώρο της Λευκωσίας δημιουργήσαν, και σήμερα εγώ νιώθω, αν και είμαι Λεμεσανός, ότι η Λευκωσία είναι μία πόλη που λειτουργά δικοινοτικά. Για να σας πω την άλλη άποψη, το ότι οι φασίστες, οι ακροδεξοί, οι απορριπτικοί, αυτοί, εμπαμποτζοί, δίκαιο. Γιατί να πάνε. Να μην πάνε. Και με δική τους επιλογή. Να μην τους απαγορεύσω. Ό,τι θέλει ο καθένα, τρέπεθια. Το δίκαιο δίκαιο. Άμα λυθεί, έτσι καλύτερο. Δαμέ θεωρώ ότι, που για μέσα εκεί, ο χώρος έχει διαχυθεί πλέον και έχει γίνει έντονος, διότι πλέον έχουμε τη θεσμική αριστερά, ο Ακέλποδα και από εκεί μια σειρά των μεγάλων και μετά μια σειρά μικρά κόμματα, από εκεί έχουμε ένα κίνημα που είναι ηγεμονικό και άρα είναι η πρωτοπορία αυτή τη στιγμή. Αλλά επίσης ποδά έχουμε δημιουργήσει έναν άλλο μοντέλο που είναι ο εξωθεσμικός χώρος που δεν λειτουργά ακριβώς σαν κόμματα, συγκροτήσεις κλπ. Το οποίο είναι ενδιαφέρον. Θα να πεις, ωραία, άρα οι αφηγήσεις ποιες είναι. Οι αφηγήσεις είναι δύο. Ο εξωθεσμικός χώρος της αριστεράς, αν τον πάρουμε από το 25 ή αν τον πάρουμε της νέας αριστεράς του 68-77, η μία του γραμμή είναι ότι θα υπάρξει ελπίδα για να περάσουμε παρακάτω ιστορικά, εάν ενωθεί η Κύπρος, ενωθεί η εργατική τάξη, ενωθούν τα ιστορικά του υποκείμενα. Η δεύτερη είναι ότι ο αγώνας για λύση του Κυπριακού εμπεριέχει μέσα του και τη διεκδίκηση αξιοπρέπειας. Θα πει τώρα, ήταν έννοια του η αξιοπρέπεια. Είναι έννοια ταυτότητα σε μια εποχή όπου η ταυτότητα είναι απαραίτητη για τους ανθρώπους. Δηλαδή, το πράγμα είναι και λαλό το με την έννοια ότι ο κόσμος νιώθει το. Αν δεν το πει, αν δεν το πει, κι άλλοι που νιώθουν Έλληνα, μια χαρά. Τι ωραίο πράγμα να λέει ότι Έλληνα, και να μην νιώθει την ανάγκη να με κάνει εμένα και Έλληνα επίσης. Γιατί, μια χαρά. Να είναι Έλληνα, να μην είναι Έλληνα, να μην είναι Έλληνα. Γιατί να του θέλουν να γίνουν να μην είναι Έλληνα, να είναι Έλληνα. Α θέλουμε να φέρουμε Πορτογάλου. Το θέμα είναι να αναγνωριστεί ο εσωτερικός πλουραλισμός. Αυτή είναι η επανάσταση που κάνουν οι Τουρκοκύπροι. Γι' αυτόν ήταν σχρόν και το πράγμα. Την ιστορική λοιπόν αφήγηση νομίζω ότι η ανεξαρτησία είναι θέμα αξιοπρέπειας και ότι αν είναι η κυρίαρχη αφήγηση, η ανεξαρτησία μας είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, το οποίο επίσης είναι γεωπολιτική σοφία. Γι' αυτόν και η αριστερά το υποστήριζε. Σκεφτείτε το τούτο. Η αριστερά υποστήριζε έναν είδος ανεξαρτησίας ανάμεσα στα διάφορα μπλοκ που τη δεκαετία του 40 και πιο γλύωρα. Δηλαδή, κοινοί που είχαν πάει σχολείο, μπορούσαν να καταλάβουν κι άλλοι που πήγαν πανεπιστήμιο να πιστεύουν στον Μαρμαρμένο Βασιλιά. Είναι μια μορφή ιστορικής συνείδησης τούτο. Γιατί να μπορούν οι φτωχοί να το καταλάβουν κι άλλοι να μην το καταλαβαίνουν. Άρα με τούτη την έννοια. Έχει και η αξιοπρέπεια την ιστορική της σημασία. Το δεύτερο είναι η απάντηση στον εθνικισμό είναι ότι η κυπριακή ταυτότητα εμπεριέχει μέσα της τον πλουραλισμό. Δεν είναι μονιστική. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Δεν μπορούμε γιατί είμαστε σύνορο ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Οι άλλοι ζουν σε μια φαντασίωση να μα τη δείτε. Νομίζουν ότι κατοικούν νότια του Παρισιού, να κοβόρια του Λονδίνου κλπ. Δεν καταλάβουν ότι είμαστε δαμέ και στην Κύπρο δεν υπήρξαν ποτέ μια κοινότητα. Πάντα είσαι διαφορετικούς. Άρα με την έννοια νομίζω ότι ο εξωθεσμικός χώρος που λειτουργά και λίγο σαν ιστορική πρωτοπορία ανοίγοντας δρόμους κλπ. Έχει θέσει στο τραπέζι μια μορφή κυπριακής συνείδησης που ενισχύει την πολιτική και διεκδικά ότι είναι μια μορφή αξιοπρέπειας και ακαδημαϊκά, ιστορική συνείδηση. Όσον αφορά τα δικαιωτικά κινήματα, βάλιτα, δηλαδή το πλαίσιο, άμα το δούμε, είναι ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τα νέα κοινωνικά κινήματα. Έχει να κάνει με την αναγνώριση της πολλαπλότητας και της διαφορετικότητας. Και νομίζω ότι ο φίλος μου ο Κλήτος, η Μαρία και ο Πολιτικός πάντων, το οικολογικό πλαίσιο το οποίο μπαίνει την τελευταία δεκαετία, αφού το παρακολουθώ, τέλος πάντων, σαν συμμετέχω, σαν δεύτερη ανάγνωση κλπ. Δημιουργά για πρώτη φορά και την κατανόηση ότι αυτή η διεκδίκηση της κυπριακότητας σαν αξιοπρέπειας του χώρου που εμπεριέχει την πολλαπλότητα είναι και μέρος ενός πραγματικού ριζοσπαστικού οικολογικού λόγου και οπτικής. Είπα τα ρε φίλε. Ρωτήσεις, σχόλια. Αλλά αν είχα την επίδραση που είχαν οι δασκάλοι με την ελληνική ήταν την δόβλα, ήταν λιότερο ή καθόλου. Είχαν λιότερο ή καθόλου την ελληνική συνείδηση μέσω τέτοια. Εμένα στο σπίτι μου, ας πούμε, δεν είχε καθόλου το πράγμα. Καμία συγκίνηση για την ελληνική σημαία, καμία συγκίνηση. Δεν ξέρω αν είναι από τον εθνικό σύμνο, μόνο από το σχολείο. Καμία. Σε καταλαβαίνω απολύτω. Εντάξει, εγώ δηλαδή οι πιο πλούσιοι τη γενιά των γονιών μα επί ένα σχολείο, οπότε είχα συντούτες τις επιρροές. Εντάξει, είχαμε το τσιμί μετά, αλλά εφόσον είμαστε τις παραπάνω ώρες στο σπίτι, είμαστε και δύο αλήτες. Είχε τον μπράβο, είσαι στον δρόμο, όπου κυριαρχούσε τα κυπριακά. Μπορούσα να μα καλούσα ότι είναι Έλληνο καφέ, αλλά δεν ξέρω τι καταλαβαίνω να μα έλεγε. Δεν ταξιγούν το πράγμα, δηλαδή, αν εξαιρέσεις κάτι χορκά πάνω τάχνες, είναι οι απολυλονίστες μου, οι μαλάκες εξούν. Ταξί, πέφτουν και λαλούσαν τους ότι εφηγήσει λόγοι και ξέρω, αλλά γενικώς μες τις πόλεις και ξέρω, ήταν και λίγο ταξιγούν το θέμα. Ήταν 88-89, διότι θυμούμε ο Άδωνης που έβγαλε το Τεύχος είχε γράψει για το Κατήρ παραμύθι Πολωνία και είπε «Καλά, τούτα τα Κατήρ δεν τα χωρείτε». Ήταν σημαντικό, διότι έπρεπε... Ναι, αλλά ακριβώς, ήταν και τα λογοκρινόμενα, όπως ήταν και ταυτότητα κλπ. Τότε η έμφαση ήταν να ανοίξουμε τρύπες στο τοίχο. Άρα ήταν η φάση με τον Μπάρπαν, ήταν η φάση λίγο μετά που ήταν η γιώτα με τον Σαλί και έπαιξε και το πράγμα. Ναι. Και υπήρχε η ιστορία με τον Μπάρπαν που ήταν ο Αντιρρησίας Συνήτης που έναν αφορτή για τον Μπάρπαν. Ένα θέλω τον Μπάρπαν. Ένα ναι, να πάρω πιο ερωτήσεις. Απλό, το ένα σε σχέση με το ΑΚΕΛ, δηλαδή ο χώρος που περιγράφεται, σε σχέση με το ΑΚΕΛ, η πρώτη ερώτηση, ας πω για παράδειγμα που είναι εκπομπή, με το χωρίς πλαίσια, εγώ θυμούμε, ήμουν μαθητής τότε, το ΑΚΕΛ μαζί με τα άλλα κόμματα καταδικάζει τις θέσεις αυτού του Ανδρέα Παναγιώτη, τέλος πάντων που είπε ότι εμείς διαφωνούμε, λαλή, βέβαια έχει δικαίωμα να το πει και τα λοιπά, αλλά εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας και τα λοιπά. Άρα, το ΑΚΕΛ πώς έβλεπε τούτο το πράγμα που περιγράψει την Ιθκιό διαχρονικά, ποια ήταν, ας πούμε, σε σχέση με το Κυπριακό, σε σχέση με αυτό, ήταν σε σχέση με τη συνείδηση, σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους και τα λοιπά, υποθέτω σε κάποια σημεία γίνονται παράλληλα, σε κάποια σημεία ήταν αντίθετα. Ναι. Το ένα και το, το άλλο είναι εντός του χώρου, του ευρύτερου, αναφέρθηκε ο Ανδρέας στην Εργατική Δημοκρατία με τον Νότια Κύπρος, εν τυχαία αναφορά, βγήκε ένα κείμενο που την Εργατική Δημοκρατία, το 1989, που λαλεί, ήταν μια ανάλυση η Εργατική Δημοκρατία που λαλεί ότι χρειάζονται να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης στους Τουρκοκυπρίους. Και άρα βασικά να αναγνωρίσουμε περίπου το δικαίωμα στους Τουρκοκυπρίους να έχουν ξεχωριστό κράτος εάν το θέλουν. Κάπως έτσι εμπαίνεται το επιχείρημα και μια θέση η οποία δεν πολύ ακούμε τώρα τελευταία, αλλά δεν την ακούμε δηλαδή μετά από την εξέγερση των Τουρκοκυπρίων του 2002-2003-2004 κτλ. Αλλά ήταν μια θέση η οποία νομίζω είναι ενώ θεωρεί ότι είναι προβληματική για κυπριακότητα. Που τροσχιστική σκοπιά ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει πολιτική διάσταση στην κυπριακότητα, ότι οι Σύπροι υπάρχουν Έλληνες και Τούρκοι, να είναι αγαπημένα βέβαια οι εργάτες Έλληνες και Τούρκοι της Κύπρου, να ξέρω εγώ κόντραστες ενδεχομένως στις μητέρες πατρίδες, αλλά, εν πάση περιπτώσει, χωρίς ένα σχόλιο μπαστούτων σε σχέση με τη δική σας οπτική, όπως την αρθρώσετε και οι δυο άλλοι, σε σχέση με την τοποθέτηση. Καταρχήν, μπορώ να σας πω ότι γενικά, επέστρεψα μετά τις σπουδές μου εφοδιασμένος κατά κάποιο τρόπο για να αντιληφθώ την κυπριακότητα, διότι μέσα στη δεκαετία του 70, δηλαδή μετά το 68, ετέθηκε το ζήτημα στην Ευρώπη, στις διάφορες μειονότητες, επειδή εγώ σπούδασα στο Μοντπελιέ, όπου υπάρχει η πρώην μειονότητα των Οξιτανών, χρειάστηκε η άκρα αριστερά, όλη η αριστερά δηλαδή, ενώ δεν έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ήρθαν στην υποχρέωση να αντιληφθούν, να υποστηρίξουν ή να μην υποστηρίξουν έναν είδος πολυπολιτισμικής αναδιάταξης, ανανέωσης, αναζωγόνησης που αφορούσε τις διάφορες Βρετώνους, τους Οξιτανούς όπως σας είπα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς κτλ, τους Σκότους, τους Ιρλανδούς. Και τούτη προβληματική συνεχίζει να υπάρχει και από ό,τι γνωρίζετε, π.χ. στην Καταλωνία τώρα είναι το μεγάλο θέμα με την απόσχεση. Θυμούμαι ότι λογικά έπρεπε να συγκλονιστώ, θυμούμαι ότι αντράπηκα που το ΑΚΕΛ ψήφισε ένωση το 1967. Και γνωρίσαμε, όπως σας είπα, ήμουν στην μαθητική νεολαία του ΑΚΕΛ τότε. Κουβεντιάσαμε εδώ και βασικά μας εξηγήσαν ότι ήταν μια κίνηση τακτικής. Και το δέχτηκα και εγώ. Δηλαδή ότι χρειάστηκε να κάνουμε μια μανούβρα πολιτική, αλλά δεν πιστεύουμε στην Ένωση. Αλλά το πλαίσιο το οποίο ζούσα, όπως σας είπα, με τους φίλους μου, τους συμμαθητές μου, με τους συμποδοσφαιριστές μου, τους συντρόφους μου της Αγκλαντζάς κτλ. Ήταν ένα πλαίσιο ανεξαρτησιακού ανθρώπου, δηλαδή δεν ετίθεται το ζήτημα ένωσης. Οπότε ετίθεται ότι είμαστε αθρονοτικοί, δεν το δηλώναμε ότι είμαστε αθρονοτικοί, είμαστε αντιόδυσμοι. Δεν ένιωσα πίεση που το ΑΚΕΛ με άλλα λόγια να γίνω ενωτικός. Έλληνας, ένα πήγε αυτό το ζήτημα. Ένα τέθηκε με αυτόν τον τρόπο και μέσα στη δεκαετία του 60 μπορώ να σας πω ότι δεν τέθηκε ούτε το ζήτημα των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή εμείς εγώ προσωπικά ανακάλυψα μας θα σας πω μια, αφού είμαι γέρος δικαιωμένα να ρωτήσω και μερικές ιστοριούλες τέλος πάντων. Το 1974, το Σεπτέμβρη, είδα στη γαλλική τηλεόραση, είχα φύγει από τον πόλεμο από τα κάτω, βρέθηκα στη Γαλλία και είδα στη γαλλική τηλεόραση να ξυθάφκουν τους φαμένους της Αρώα ή τους Σαντελάδη. Αυτό το πράγμα είναι δημοσίως κάτω από τα φώτα του Διεθνών Πρακτορείου. Είδα το στην τηλεόραση. Λοιπόν, έγινε και μια συζήτηση με δυνατόν και τα λοιπά, και μας εδιοχετεύθηκε από την Κύπρο ότι είναι τουρκική προπαγάνδα. Και το ελέγχθηκα αμέσως. Δεν χρειάστηκε κόπος για να με πείσουν ότι είναι τουρκική προπαγάνδα. Λοιπόν, το 1989 νομίζω, 90 κάπου τζαμέ, βρέθηκα για πρώτη φορά στα κατεχόμενα σαν δημοσιογράφος. Και δήθεν τυχαία επήρε μας ο Κυπίδης Τούρκος στο νεκροταφείο, τσακωθήκαν μαζί για τον κομμουνισμό και τα λοιπά, Κυπίδης, Τούρκος Έλληνας της Θεσσαλονίκης που μίλαν φαρσί ελληνικά. Καλύτερα από μένα, ας πούμε. Φυσικά καλύτερα από μένα, αφού ήταν Έλληνας. και εξαγόρισε μας μπροστά από το νεκροταφείο που ήταν η θαμμένη τούτη, χωρίς να μας πει τίποτε ο παγάσας, και έφυγα, κάπνιζα τότε, θυμούμαι, έφυγα νευριασμένος στο αυτοκίνητο και κάπνιζα και παρπάτουν κάπως νευριασμένα να απομακρυνθώ από το αυτοκίνητο και τέλειωσε ο διάδρομος στον οποίο περπάτουν. Και ευρέθηκα ξαφνικά, συνειδητοποίησα, αρχιερευνά σιγά σιγά. μπροστά μου είχε έναν τάφο ότι έγραφε 9 ονόματα, σε ότι τα επίθετα για τον 9 ήταν το ίδιο, ήταν ότι ούλες ήταν γενέσες και ότι είχε και έναν έμβριο, έναν νήπιο νουμινού. Λοιπόν, ρε παιδιά, ελιγήσαν τα πόθηκια μου, διαλύθηκε ο κόντος μου. Και εσύ, τέλος πάντων, ήρθαμε πίσω, γράψαμε διάφορα κείμενα που δεν μου τα δημοσίευσε κανένας. Είχε κλείσει το εντός των τυχών. Πέρασε ο καιρός. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια ξύπνησα έναν πρωί. Έτσι που κάθεσαι, ξυπνάς και περιμένεις έτσι καμιά ώρα ώστε να ξυπνήσεις τέλεια κτλ. Και αντιλήφθηκα 10 χρόνια, 15 χρόνια μετά το 90 που είδα τους τάφους, ότι δουν τους τάφους, έξερα τους που το 74 που τους είδα στην τηλεόραση. Δηλαδή μια λόγια είδα τους στην τηλεόραση. Είδαν τους ούλος ο κόσμος. Προσβάλαμε οι φίλοι μου οι Γάλλοι για το ίντα που κάναμε εμείς οι Κυπραίοι στους Τούρκους, οι Ελληνοκυπραίοι. Εξήχασα τα ούλα. Και ήμουν ακροαριστερός που είχαμε και έκανα και εκθέσεις στη Γαλλία με εγκλήματα από τις κομπάτες και τα λοιπά και με το εγκλήμα μέσα, αλλά από πλευράς, ας πούμε, φιλολογικής αφήσης, βιβλία και τα λοιπά. Και 15 χρόνια μετά κατέβηκε μου ρε, μα τους τάφους που ήταν το 89 και συγκλονίσαμε ή τους είχα δει, ήταν γνωστοί μου που το 74 ήταν από τους εσκάφτα. Λαλώς αυτό το πράγμα για να καταλάβετε πόσο η συνείδηση μας είναι κοντισιονέ που το περιβάλλον μας. Λοιπόν, εξήγατε να μιλώσαμε για το ΑΚΕΛ. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο ΑΚΕΛ έζησα, ζούσα το σαν ένα εξαρτησιακό κόμμα συμβιβασμένο και όπως σας είπα μετά το 1974, συμβιβασμένο σε βαθμό αναξιοπιστίας και που δεν έπρεπε να το ανοίγει κάποιος σε αυτό. Κοιτάξτε, η Χαραγκύρος, η δουλειά Χαραγκύρος του ΑΚΕΛ είπε ότι είναι ανιστόρυβο. Υγεία. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Who cares, δηλαδή θέλω να πω, ο Μπάρτες έχει δίκιο, δεν μιλούμε, μιλάει η γλώσσα μας από εμάς. Λοιπόν, άμα είναι να ξεκινήσει μια ατάκα και να βγει, πάει περίπατο. Οπότε κάτι έπρεπε να πούν τα πλάσματα. Είμαι αυτή τη μαραγία, θα μπορούσα να πούν κάποια άλλη. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, εδώ και μου είναι ο Κλήτος, διότι τούτο είναι το κείμενο που γράφτηκε τότε για τον διάλογο. Τότε το κύριο άρθρο ήταν όχι στην πολιτική τρομοκρατία. Εκόφτε με. Γιατί να με κόφτε. Πρώτα απ' όλα δεν ήμουν εκλογικό. Ενώ παϊδεύω ή το γιο να γυρώ, ήμουν αναρχικό. Δεύτερο, το ότι η αγγελική επάλε στα δίκαια μια μίλη ήταν μόνη στην αρχή. Μετά πρέπει να δώσουμε φόρον τιμή σε μια πτέρυγα τη αλήθεια και σε μια πτέρυγα του φιλελεύθερου κατά Σαμπά. Είπαν ότι μα έτσι γίνεται ρε παιδιά, έφυγε ο άνθρωπος να πει τη γνώμη του κλπ. Μα ρε παιδιά, πρέπει σήμερα μπορεί η δημοσκόπηση να δείχνει ας πούμε ότι 40 με 50% και όχι Κυπρέοι, αλλά τότε ήταν απαγορευμένο. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε για μένα η κουβέντα που έγινε ο Κωστής με το έτσι, ήταν απαγορεύεται να υποθεί. Οπότε ουσιαστικά, ή πιο λογικό, ένας αναρχικός να βγει και να σπάσει ο πάγο. Από τη στιγμή που σπάσει ο πάγο, δεν είναι το πολύ, το πολύ είναι πέτασε και εκεί. Δηλαδή η βλακία που κάνουμε και τώρα με το συλλογή υπογραφό είναι ότι εκάμαν το ελπίζοντα ότι είναι να πετύχουν να πούν ότι κάποτε είμαστε όλοι σύμφωνοι και ανοίξαν μια φάλια που δείχνει ότι και το ούτε τώρα ούτε ποτέ υπήρξε ενότητα γύρω από αυτό το πράγμα. Ερχόμαστε στου αγγελικού. Άρα εγώ με του αγγελικού είχα μια σχέση, θα έλεγα, που καθώς προχωρούσαμε να διεκδικούμε δικαιώματα για τους Τουρκοκύπριους, για τους Ουμέν, για τους ΔΕ, ένιωθα πάντα ότι έτσι στην Αμερική είναι γκρίνγκα. Ευτυχώς πως είναι τούτη. Ποτέ δεν ένιωσα ότι εγώ θα μπορούσα να περιμένω από τους αγγελικούς, ας πούμε, κάτι πολλά παραπάνω. Εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε εκείνα τα ιστορικά εργατικά κινήματα, πως σημαντικά να μιλήσουν και κοινωνιολογικά και έχουν προσφέρει στην κοινωνία, αλλά η βασική τους πρακτική ρεφορμιστική, ο δημόσιος τους λόγος, μανούβρε δηλαδή ο Κωστής, διότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πλάσματα. Άρα εγώ το βίωσα αρνητικά, θεώρησα ότι ήταν αυτονόητο. Τον επόμενο χρόνο, αφήκαμε και έγραφα μια σελίδα στην εφημερίδα και είπα τη γνώμη μου σε ένα ολόκληρο χρόνο. στην μια εξήγηση της γλυκίας χώρα. Τι σημαίνει ότι η ηγεσία δεν ήθελε να κάτσει να συζητά περί ελληνικότητα. Γιατί να με στηρίξει εμένα το αγίδε. Δεν το ζούμε να πω, ένα αρχηγός τώρα στα καλά καθόμενα, γιατί να μπορεί να κομμένα να στηρίξει. Οπότε, δεν είναι. Λοιπόν, όμως, γιατί είπα εγκρίνκα. Εγώ έχω ζήσει, επειδή εθκεύαζα και τα περιοδικά των κινημάτων, την περίοδο που ο αγώνας των αναρχικών στην Ελλάδα, γι' αυτό έκαμε τη διαφορετικό πριν, ήμουν με την Άννα σε μια διαδήλωση αναρχικών και ήταν οι κρίτες ποδάκια, αναρχικοί ποδάκια, υπάρξει ποδά, ας πούμε. Και ήταν μια κατάσταση που έκαμε το χωρίς. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα στην Αμερική, ήταν φοιτητής. Έζησα τα κινήματα της Αμερικής που ήταν το απότοκο της δεκαετίας του 60. Είδα και κατάλαβα ότι το ρήγμα ανάμεσα στην παλιά αριστερά του 17-45 και την νέα του 68 δεν βοήθησε. Μια μερίδα τσίνου του κόσμου έγινε συντηρητικός. Άρα το ότι στην Κύπρο είναι ένα κόμμα το οποίο εμένα με προκαλούσε από την αίσθηση του γκραμσιανού, ας πούμε. Χωρίς όμως να έχει έναν γκραμσιανή θεωρία να στηρίξει αυτό που έκανε, έφερε μου πολύ ενδιαφέρον και το ότι είναι συντηρήτου. Εγώ όταν ήρθα στον Αγγίδα του Νάχου τον Κάβρον του λέει μέσα στο σύλλογο τη στιγμή που οι άλλοι χεστήκαν και αλλάσαν ονόματα ρημιό στα γούπα του, ας πούμε. Αλλά κοίτα να δεις. Και μην έκανε μέσα στο σύλλογο που σκέφασε τον λέει. Ούτε βιβλίο του λέει δεν μπορούσε. Δεν σύλλογο ρε κουμπάρ. Ο Λέρι ο Μάριος είναι ο κόσμος ο οποίος πήγε σχολείο αλλά εντάξει. Άρα εγώ θεωρώ ότι η σχέση μας με τον Αγγέλ ενός σαν εξωθεσμικός χώρος. Και αυτή ήταν η ιστορική μου θέση, γιατί έχει κόσμο, ας πούμε, που με ρωτά, καλά γιατί υπερασπίζεσαι την επίθεση, γιατί μπαίνεις και σαν κοινωνιολόγος και σαν άτομο να στηρίξεις την αριστερά ή το Αγγέλ ή το Χριστόφια όταν δέχεται αυτή την επίθεση μετά το 11. Διότι έχω ξαναδεί το έργο στην Αμερική. Αυτή την ιστερία την έχω ξαναδεί. Άρα δεν αντισταθούμε σε αυτή τη φάση, αλλά την παρακάτω. Ένα απλό. Δεν έχω να κερδίσω τίποτε με την ιστορία. Το θέμα είναι ότι αυτή η επίθεση του 11 με το Μαρί και δεν μαζεύεται. Ναι, το θυμάσαι όχι εσύ. Τα παιδιά της πλήστρας με την λογική δεν ήταν η απάντηση του χώρου διότι η Αγγελική επάθα σοκ. Είναι ένα ρεφορμιστικό κίνημα καλών παιδιών. Οι οποίοι ευτυχώς είναι και αντιεθνικιστές. Έχουν και μια μορφή ταξική συνείδηση ευτυχώς που είναι ο Χριστό και δεν κανένα άλλο τσάμι. Τον και το 11-12, διότι αν ήταν κανένας άλλος δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την Τρόικα πολλά παραπάνω. Τους επάλεψε το λίγο και βλέπουν τα πράγματα γεωπολιτικά. Εγώ πάντα λάλλω ότι, επειδή είμαι κοινωνιολόγος ίσως, αλλά και σαν αναρχικός, εγώ πάντα λάλλω ότι πρέπει να συγκρίνουμε. Εκεί μπορώ να ανακηρύξω εγώ τον εαυτό μου, ότι εγώ θέλω αυτό το πράγμα. Εσύ είσαι Λευκοσιάς, είσαι λιμάνι, παρακάτω. So what, δηλαδή εκεί γίνεται να θέλεις ένα πράγμα που να είναι εφικτό. Άρα, ποιον είναι το άλλο συγκριτικά ιστορικό κλίμα. Άρα, εγώ αν σύγκρινα του δημοκρατικού στην Αμερική με το αντίστοιχο, η Αγγελική μου έτσι φωτός μπροστά. Τσακώνονται με τον Τραμπ, ρε κουμπάρε, γιατί θέλει να κάνει ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία για να καταλάβει την κοινωνία από την οποία έρχομαι. Οπότε, τούτη τύπη είναι ανακουφιστικό. Και ακούθε. Άμα τους πεις σαν η φάση με το που κάναμε κινήματα και έρχονταν οι Αγγελικοί, δεν θέλαν να κάνουν επιτροπές, αλλά θέλαν να τους εμείς όχι, μου πάρει να κάνουμε γενική συνέλευση. Εντάξει. Άρα, με τούτη την έννοια, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε ότι εμείς σαν εξωθεσμικός χώρος και ποδά και ποχή, ανοίγουμε έναν δρόμο που πρέπει και στην αριστερά, τη θεσμική που δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε και δεν είμαστε. Πώς να κάνουμε. Να είμαστε για μέ. Τον τρόπο να καταλάβει τον εαυτό της και να κρατήσει τον πούντο της. Όπως έκαναμε με τα παιδιά της πλήστρας, τη στιγμή που χαμένοι γίνει, πρέπει να κρατούμε εμείς τον πούντο, είναι δική μας δουλειά. Και εμείς πρέπει να παράγουμε ιδέες και λέξεις. Εκτός του κινήματος. Τώρα είναι δύσκολο να πούμε με το θέμα του αντικού δημοψηφίσματος. Τι είναι. Π.χ. Το ότι το Αγγέλη θέση του είναι καλώς έγινε, σωστά έγινε, κακώς αναπαράγεται τώρα, αλλά τότε ήταν μια σωστή στάση. Ήλαβε. Αντιπεριαλιστικό. Εντάξει, λέω ότι έχει όρια. Ναι, ρε φίλε μου, αλλά εμείς πρέπει να δεχτούμε και ότι ο χώρος της αριστεράς σαν ιστορικού κινήματος πρέπει να είναι πλουραλιστικός εξορισμού. Πρέπει να υπάρχουν τζίνοι. Διότι οι τζίνοι καταφέρνουν να πιάνουν τον Γιάννη Νιογκοστή που απλώς με την Ομόνια την άρχισε σε Λαμίνα. Διότι έχει το συναισθηματισμό και τούτοι οι τύποι μπορεί να ψηφίσουν Τραμπ. Είναι μια κουλτούρα που αξίζει το σεβασμό και το δέος, όχι τα άτομα. Ενώ ότι κρατιέται μαζί τόσο συμπαγής χώρο και εποχή και πολλά, Η Κύπρος, αν το δούμε σαν ιστορικό φαινόμενο, εγώ πιστεύω ότι είμαστε η ελπίδα της Μέσης Ανατολής. Και είναι καθόλου από μένα. Λοιπόν, δηλαδή δέτε η Ρώμα γίνεται χαμός κυρίου. Πού έχει ένα μαζικό κίνημα και στις δύο κοινότητες που έχουν χωρισμένες εθνικά. Και έτσι όπου θέλετε. Ακόμα και στους Κούρδους της ΣΥΡ, το οποίο έχει κοινές κοινούς παρονομαστές, έχει πολλαπλότητα, έχει ταξική μορφή συνείδησης και έχει γεωπολιτική συνείδηση και δεν είναι πουλημένο στους ειδικούς. Το ότι αντέξαμε το 11, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα είναι ότι αντέξαμε την επίθεση των media. Και αμέ είναι επιτυχία. Και καταλάβαμε ότι τα media, αν επέρναν το δικό τους, θα διασπούσαν και ακόμα και τη θεσμική και θέλαν μία λάγνα, δυτικολάγνα αριστερά, του Γιωργάκη, να κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι μέρος από τη φαντασία των μερικών θα ήταν αυτό. Αλλά εμάς δεν είναι η δουλειά μας το ΑΚΕΛ. Εμάς η δουλειά μας, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλη. Αυτή είναι η άποψή μου τουλάχιστον. Και αυτή ήταν η άποψή μου ιστορικά. Εγώ θεωρώ ότι το ΑΚΕΛ πρέπει να αντιμετωπίζουμε σαν ένα χώρο που υπάρχει καλός, εμάς απασχολεί. Δηλαδή, μακάρι και οικολόγοι, ρε, πάρε ένα του Θεοπέμπτου. Εντάξει. Η ερώτηση μου όπως ήταν αρχική, ήταν σε ποιο βαθμό υπήρχε και σύγκρουση. Τι λέμε σου δεν υπήρχε. Για επιμέρους θέματα ή για καταστάσεις. Δεν είμαι το 4, το 2004 για το δημοψήφισμα. Δηλαδή διαχρονικά ποιο ήταν το βλέμμα του αγκέφα στον χώρο που έδινε. Ενώ έντονε βλέπετε και ύποπτα το χώρο σε κάποιες στιγμές ότι τούτοι εμπράκτορες του άλλων ή οτιδήποτε. Το 1984 αποφάσισα και πήγα στην Πλατεία Ελευθερίας να πουλήσω το εντός των τυχών μια κουλτούρα που δεν μπορεί να πάει στην Κύπρο. Τέλος πάντων έκανα πως ήμουν ψήφιζα τα περιοδικά πάνω και φώναζα εντός των τυχών και περπατούσα και στο τέλος μιας διαδήλωση που είχε κάνει το ΑΚΕΛ, νομίζω ότι ήταν πρώτο μαγιά, νομίζω. Και μέσα στις μασκάλες μου είχε ένα μητσί που έρχεται μαζί μου και ο οποίος μητσίς νομίζω ότι είναι ο Χρήστος ο Χριστοφίδης, δεν είναι και τέλεια σύγχρος. Και ρε δεν τους εμπράκτορα στο Ιμπεριαλισμό. Εντός των τυχών, εντός των τυχών, εμπράκτρος Ιμπεριαλισμού. Εγώ δεν ζήσα ρε φίλου, εγώ όταν είχε μια κυρία, δεν ξέρω εγώ την ευρέθηκε με βίντεο, δώσ' μου πέντε γέμουλα ρε μου. Ουράρι, εγώ δεν τα δίσαρα. Λέω ότι Λεμεσόν, η εμπειρία μου με τους Αγγελικούς είναι ότι είδα μας καχύποψα στην αρχή. Ο Άδωνης νομίζω είχε ανάλογες εμπειρίες με τον Κωστή, ως μια συναυλία του Αγουσταλίου, κάτι αναφέρει μες στο τρένο, επειδή έλειπα εδώ. Την περασμένη εβδομάδα οργανώσαμε την πλατφόρμα των εκπαιδευτικών μία επίσκεψη στην ΠΑΦΟ, τουρκοκυπλίων και ελληνοκυπλίων εκπαιδευτικών, για πρώτη φορά σε συνεργασία με την προοδευτική των δασκάλων. Έχει σημασία που είναι τον δασκάλο και τον καθηγητό. Είναι το ότι... Λοιπόν, άρα βρεθήκαμε σε μία σύσκεψη η προοδευτική των δασκάλων, εμείς, η πλατφόρμα και ηχτός ηχτός ηχτός. Οργανώσαμε αυτή την επίσκεψη, έκαναμε εμείς, επήγαμε στα σχολεία, βγάλουμε ανακοίνωση εμείς, ηχτός ηχτός, η προοδευτική των δασκάλων και νηπιαγωγών, και η πρωτοβουλία Ενωμένη Κύπρος, το εκπαιδευτικό Ενωμένη Κύπρος, οργανώσαμε αυτό το πράγμα. Γέννησε τα τουρκικά, ανακοίνωση διχτός, διχτό έως, συναντήτω το πράγμα. Φτιάχνει η ανακοίνωση της προοδευτικής, δεν υπάρχει πράγμα. Εμπήκεται το κοράβι. Κάνουμε... Όταν πήγαμε στους Ιστιχδέα προχτές, έφυγε μια φωτογραφία, και στέκει ο φίλος μου ο Κολλήχας ο μπρος μου και δεν είμαι εγώ μέσα. Θυμίζει μου, ξέρεις, δεν είναι. Και ανακοίνωση της προοδευτικής, δεν έχει πλατφόρμα μέσα. Νομίζω όμως ότι αμήνονται μεταξύ τους. Δηλαδή αφορά τους τσίλους παράδειγμα. Ότι έχει σημασία το πώς συζητούν το πράγμα μέσα στα όργανα της προοδευτικής. Όμως, πάλι, και βάσει το θετικά τώρα, οργανώσαμε επίσκεψη στους τουρκοκυπρίων με τον συμπάχο με την προοδευτική, όχι μια άλλη. Άλλη. Και επίαμε στη ιδέα την πλατφόρμα πάλι με την προοδευτική, όχι μια άλλη. Δηλαδή, έτσι είναι αναγκαία μας κακοφανή, μπορεί εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι που γίνει αυτό το πράγμα. Και θα θέλαμε να είναι και άλλες οργανώσεις μαζί μας, ενώ τον εκπαιδευτικό. Κοιτάξτε, ρε, τα κόμματα έχουν αυτή τη δομή. Άμα αρχίσαμε στο κόμμα, εν μέρει ο Κωστής, ας πούμε, πράγματι όσο και πιο έντονα για την οργάνωση, εμείς σαν ένα αρχικός χώρος τουλάχιστον και κάτω, έκαναν ένα πρωτοβουλίες που ήταν αυτοδιαλυμένο. Δεν υπήρχε συνέχεια για να πεις ότι... Γι' αυτό που λέω, στα αρχικά στάδια πρέπει να υπήρχε και λίγο εγώ, στα μετέπειτα στάδια δεν υπήρχε ένα θεσμικό ζήτημα. Πείτε στον κόμμα, τέλος τον έννοι. Τώρα για το θέμα της αυτοδιάθεσης των Τουρκοκυπρίων. Υπήρχαν και κάποια κοινά πράγματα που κάναμε στον πρώτο πόλεμο στον κόλπο. Ναι, τότε που νομίζω έγινε, μετά από τη που ήταν η μεγάλη ταινία δήλωση σε όλη την Κύπρο να πούμε που έγινε. Και συμμετείχαν του γίνει. Ναι. Αφήκαν δηλαδή του μαθητέ να πούμε και του μισθού. Μα και νομίζω ότι έχουν τόσο τα πράγματα όπω τότε ρε παιδιά. Νομίζω ότι. Αλλά είμαστε συνεννόηση. Νομίζω το συλλογικό έλεγχο έδωσε τον Τακέρ το 2004. Μπορεί. Και το 2004 ζητά. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε, μπορεί να βρει αγγελικού να κουβεντιάζουν τον πρόσωπο για να έρθουν. Π.χ. για τι διαφωνίε που έχουν μεταξύ του. Μπορεί να κουβεντιάζουν μαζί σου σε έναν καφενείο. Τότε τα πράγματα έχω την εντύπωση το 1990 ούτε να το σκεφτεί. 80-90. Αλλά νομίζω ότι μετά το 2004 άνοιξε τον Ιψαλίδα καλά με τους νενέκους και τους όχιδες και τα λοιπά και με τη δραστηριότητα μας εμάς στην κοινωνική. Αλλάξαν γενικότερα δεδομένα στο πώς συμπεριφέρεται ο αγγελικός χώρος. Χωρίς να έχει αλλάξει δραματικά σε ό,τι αφορά την αντίληψη της ηγεσία, αλλά το συμπαγές του χώρου της έλειψε. Μπορώ να σας πω παντελώς, η Έλενα, καλύτερα δηλαδή, η Έλενα, κάτι με τρόπο. Τέλος πάντων, θεωρούμε αρκετούς αγγελικούς που γουρεγιάζουμε μαζί τους, που είναι βριασμένοι, που μας λαλούν να πηγαίνουν στις συνάξεις τους, τους συλλόγους τους, την ενημέρωση που ήταν και τα λοιπά. Είναι αρκετά διαφορετικό το κλίμα και νομίζω ότι μπορούμε να είναι τα να φιλοδοξούμε να κουβεντιάσουμε πιο ανοιχτά τα της αριστεράς. Δεν είναι μικρός ο χώρος, νομίζω ότι δεν αποτελεί απειλή για το αριστερά. Ήταν πιο κλειστή πριν και απλώς τώρα είναι πιο ανοιχτή νομίζω. Θεωρούσα το απειλή. Δύο ακόμα πράγματα πριν να προχωρήσουμε γιατί εμείνα μου για μένα δεν τα ξεχάσω. Να περνούμε για ένα λεπτό. Η αυτοδιάθεση των Τουρκοκυπρίων, μεγάλη υπόθεση ρε φίλε, εγώ προσωπικά και γενικά, νομίζω και θεωρητικά, θεωρώ ότι η ιδεολογία της αποσκύρτησης των Τουρκοκυπρίων ουσιαστικά σημαίνει νίκη του τουρκοκυπριακού εθνικισμού και της τουρκοκυπριακής ή της τουρκικής αστικής τάξης κλπ. Άρα εγώ είμαι υπέρ των Τουρκοκυπρίων οι οποίοι δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Η βασική μου θέση είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία μεγάλη μερίδα του κυπριακού πληθυσμού και στις δύο κοινότητες, που θέλουν τη χώρα αυτήν η οποία έχει φυσικά, οικολογικά, γεωγραφικά σύνορα να είναι ενιαία, οφείλουμε να αγωνιστούμε να την κρατήσουμε ενιαία, διότι μπορούμε να είμαστε το πρώτο που να αναλαμβάνουμε τη Μέση Ανατολή κλπ. Αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε, δεν εξαρτάται. Αν ο άλλος θέλει, ας πούμε, να πάει να γίνει η επαρχία της Ελλάδας ή η επαρχία της Τουρκίας, είναι ένα βίτσο το οποίο πρέπει να τραβήσει όταν δει στα σύνορα. Είναι ένα άποψη, sorry, ναι. Και το τελευταίο. Εγώ πρέπει να αναφέρω και τη θέση του Μάριου, ειδική. Ακόμα και δεν υπήρχε νομοσπονδία, θα έπρεπε να είναι φεύγω. Εμείς, η βασική θέση είναι συμπυκνώνεται για μέ. Ανακαλύπτοντας ότι η ομοσπονδία είναι και αναρχική θέση. Ούτε είναι αναρχική, ούτε είναι ομοσπονδία βασίζει. Ακόμα και οι οργανωτικές του μορφές. Και είναι η μόνη λύση για να αποδεχτούμε την πολλαπλότητα. Μάλιστα, sorry. Απολύπτουμε τη θέση ότι μέχρι ο δέρας σε διάφορα την αυτοδιάθεση των Κυπρίων και επειδή το Κύπριο το απολύπτουν ήδη ή τουλάχιστον μας διούν πάτημα. Τώρα, με ύστερα από 30 χρόνια υποθέτω ότι η κατάσταση να μοιάζει με το Κωνσταντινούπολη Ελλάδα. Δεν θα θέλουμε να καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη. Και πιθανόν να μην μας συμφέρει ούτε να ενωθούμε μαζί, δεν μπορεί να μπορεί. Όπως είπε και ο Ερτογάν, τους είπε, αν θέλετε ένωση με την Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, την Διάτρο, στην Ελλάδα. Αμίξ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, εσύ είχες πω που ζήσατε, ο καθένας σε λίγο διαφορετική περίοδο, ας πούμε, το ζήτημα με το ανεξαρτησία ή ένωση, και όπως το έθεσε εσύ, Αντρέα, με την αξιοπρέπεια των Ιθαγενών και την ανεξαρτησία, πώς είναι να συγκρίνατε τη συζήτηση να ανεξαρτησία ή ένωση με τη συζήτηση ομοσπονδία ή κάτι. Κάτι, ακριβώς, κάτι. Now you got it. Μπράβο. Η τέσσερα μας θεωρείται υπό το σκόπ της αξιοπρέπειας αυτού του εθνικού. Κοίταξε να δεις. Νομίζω είναι ενδιαφέρον το χρονικό. Δηλαδή, όντως και η ένωση και το κάτι, το whatever είναι το κάτι, εμπεριέχουν μέσα τους εκείνον το πράγμα. Θυμίζει εδώ Λούκα στην δεκαετία του 20, αλλά έχουν το οι κομμουνιστές του 25-26, που λέει λίγο πολλά ότι αυτόν το οποίο μας προτείνεται, εννοώ στον κυπριακό πληθυσμό, είναι μια δεύτερη εκδοχή της δεύτερης παρουσίας. Δηλαδή, πιάνεται την αλλοτρίωση, η οποία εκφράζεται από τη θρησκεία, και τη μετατρέπεται σε εθνική. Άρα, με την έννοια, η ένωση, ιδιαίτερα μετά το 60 όμως, εκτός από αλλοτρίωση, ήταν και πρέπει να καταλάβουμε ήταν και μια μορφή εξουσίας και είναι μια μορφή εξουσίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο λόγος που επιμένω ότι η ελληνική γλώσσα και η κυπριακή διάλεκτος είναι για να μπορούν μερικοί να καλαμαρίζουν και πάλι ειδικό ονομάριο. Δηλαδή, εκφράζει έναν είδος στάτους πολιτιστικού κεφαλαίου για αυτούς. Δηλαδή, ή ότι ξέρουν για την Ελλάδα και εσείς οι Κυπραίοι. Εντάξει, μιλούν κυπριακά σαν τους υπόλοιπους. Οι Κυπριακοί δεν είναι. Άρα, υπάρχει το σκηνικό ευρύτερα η ένωση, η λαγνία του να είναι Έλληνες. Ιστορικά μιλώντας, έκφραζε μια εντάξει είναι κοντερνισμού, πιστεύω σαν κοντερνισμού. Αλλά σήμερα, ιδιαίτερα μετά από το 60, εκφράζει έναν είδος πολιτισμικού και άλλου κεφαλαίου για να νομιμοποιούνται μορφές εξουσίας. Άρα με την έννοια ανεξαρτησία, εκτός που θέμα αξιοπρέπειας, που τώρα οριμάζει η συνείδηση του, ήταν πάντα και μέρος της πραγματικότητας. Δηλαδή ο υλικός χώρος στον οποίο κατοικούν οι Κύπροι και από τον οποίο αντλούν πραγματικά υλικά, αγαθά και συμφέροντα είναι ο χώρος. Δηλαδή, γιατί είμαστε εύπορη περιοχή, διότι είναι πολύτιμος χώρος η Κύπρος. Τι να μου μας λάβουν. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσο ηθαγενικό είναι. Να λέμε, όχι ρε, μπορούμε μόνοι μας, ρε, πάμε πολύ. Δηλαδή, αν το πάρω ένα μπακαλίσμα με την αστική τάξη, δηλαδή τα εισοδήματα που έχουμε να τα μοιραζόμαστε, όχι να μοιραζόμαστε, να τα στέλνουμε στην Αθήνα και να μας στέλνουν τσίπι το ζαγάδο. Και γιατί είναι τούτοι μαζόχες που αντί να πιώνουν αμαστίγιο να περνούν το κρεβάτι τους καλά, θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι νομίζουν ότι είναι ιδιορισμένοι νομάρχες. Ενώ διορίσει η απικιακή δύναμη να μας διοικούν εμάς δεκάδες. Άρα εμπεριέχει μέσα και αλλοτρίωση, εμπεριέχει και έναν είδος που το πόνιρο που ακαλύσει μου. Με τεχάος του κοινότιμος που και ως λόγος είναι επειδή κάποιοι γίναν νομάρχες, ας το πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν τους συμφέρει κανένας, γιατί είναι ένα απλό κόλπο. Αυτή τη στιγμή συμφέρει τους η παράταση του status quo πάνω στο οποίο έχουν χτίσει ήδη μορφές εξουσίας. Άρα, αλλά πρέπει να δούμε ότι ιστορικά έχουμε κερδίσει δραματικά εδώ. Αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού πάει και έρχεται. Δηλαδή, σε σύγκριση με που είμαστε, έχουμε κερδίσει κάτι που σημαίνει τι. Έχουμε διευρύνει την υλική πραγματικότητα της επανένωσης. Το 88 γυρεύκαμε έναν Τουρκοκύπριο σε όρος αλήθειας που έπρεπε και αν υπαρτώ. Τώρα πάει πολύ μου ευκαιρία και βλέπεις. Σε σχέση με το... με το ότι η Ελλάδα θεωρείται κέντρο της γνώσης στο διαφορετικό. Ίσως σε έναν βαθμό επιβεβαιώνεται με διάφορους τρόπους εντωμεταξύ, διότι όντως η Ελλάδα έχει πανεπιστήμιο. Ένας θα έπρεπε κάποιος να κάνει ένα δοκτοράτο για τη συζήτηση που προηγήθηκε για την ίδρυση του πανεπιστημίου στην Κύπρο. Βαρέων παρών. Βαρέων παρών. Θυμούμε τον πρόδρομο προδρόμου μέσα στη δεκαετία του 90 πρέπει να ήταν. Το μακρύ λόγο. Να είναι φανατικά εναντίον της ίδρυσης Κυπριακού Πανεπιστημίου. Έγινε μια κουβέντα και η κουβέντα ήταν η εξής. Όχι. Ως ελληνικός χώρος του ευρύτερου ελληνισμού δεν πρέπει να έχουμε πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, μετά από κάμποσο καιρό, εντωμεταξύ, χωρίζαμε πόσο ρεφορμιστικό είναι το ΑΚΕΛ και πόσο ρεφορμιστικό είναι. Μέχρι το 92. Πόσο ασπόδινη είναι η αστική τάξη. Λογικά μια αστική τάξη έπρεπε να κάνει ένα σχολείο. Αν μην διάλογο για λόγους και ροσκομίου. Να μένω το κατοχικό με ροστόσι. Με κάμα δύο τρία. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πολιτική απόφαση που πολλά πιο πριν το 80 να την βάλει. Λοιπόν, όταν έκλεισε η συζήτηση και φάνηκε ότι ένα περίπου να γίνει πανεπιστήμιο, άρχισε μια νέα τεράστια κουβέντα. Εάν θα είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά, αν θα είναι κοινοτικό ή μόνο κοινοτικό. Και σε αυτή την δεύτερη φάση κέρδισε το ελληνικά και μόνο κοινοτικό ουσιαστικά, παρόλο που υπάρχει σιγά σιγά μια κάλυψη συνταγματική για Τουρκοκύπρους, κάτι προσθέθηκε ύστερα. Αλλά στην ουσία έκαναν ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Ευτυχώς μες το ελληνικό το πανεπιστήμιο, εδιεισδύσαν και μερικοί άτακτοι Έλληνες και μερικοί άτακτοι Κυπρέιδες. Αλλά στην βάση του είναι ελληνοκεντρικό, εξακολουθεί ελληνοκεντρικό και ειδικά οι κλάδοι, οι λόγοι, τέτοια πράγματα. Κάποια τμήματα είναι όπως τα άλλα. Πολλές τις κάτι θέλει, απλά μια πρόταση μόνο. Ένα. Να υπενθυμίσω ότι η αναφορά του Γρηγόρη για το ΑΚΕΛ η εκπομπή για το χωρίς πλαίσιο τη συζήτηση για το Πανεπιστήμιο γίνεται ουσιαστικά μέσα σε 6 μήνες, έναν χρόνο. Γιατί για το ΑΚΕΛ απλά θα σκεφάσουμε μια πρόταση ή καλύτερα δύο προτάσεις που το editorial θα τις χαραβγήσει την επόμενη ημέρα. Εμάς μας βρίσκουν αντίθετως οι ακραίες απόψεις που εκφράστηκαν από τους φιλοξενούμενους, τις οποίες θεωρούμε ανιστόριτες και εκτός πραγματικότητας. Γιατί η editorial χαραβγήσει. Θα ήταν καλύτερα να μην έχουν παρουσιαστεί από το ΡΙΚ οι απόψεις αυτές. Το γεγονός όμως ότι σε μια εκπομπή του ΡΙΚ ακούστηκαν ακραίες απόψεις, μήπως δικαιολογεί την επιχειρούμενη από διάφορους κύκλους πνευματική τρομοκρατία, ασφαλώς όχι. Και καταλήγω με την πρόταση. Για να όσα ήταν υποστής για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, απλά για να πάρει. Να σας πω ότι ο Τάκης Καλλιεργού είναι ανακαινικός τότε. Απλά για να βάλουμε το πλαίσιο. Και σκευάζω μια δήλωση του τότε Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Στην Όπορο 1992, αν είναι να παραβιάσουμε την ακαδημαϊκή ελευθερία, για χάρη της εθνικής συνείδησης, ας είναι, ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας ήταν ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Ο οποίος είχε και την εντύπωση ότι μπορεί να αφαιρά τη Βερνούς για να του αρέσκει. Ορέστης. Υγεία. Απολογούμε, ορέστης. Απλά για να υπάρχει ένα πλαίσιο. Χωρίς πλαίσιο. Ναι. Κάτι που είχες και σημασία. Βασικά ναι, όπως κάνει ο κάθε πολιτικό νόμο τέλος πάντων, όπως κάνει απ' όλα του βήματα και όπως ανακαλύπτει τον κυπριωτισμό ξανά και ξανά, όπως μαθαίνει και ψηλαφεί. Τέλος πάντων, ψάχνει δικές του λέξεις για να προσπαθεί να εκφραστεί. Ανακαλύπτει ότι η πολιτική του σταδιοδρομία, ειδικά εμείς που είμαστε γενούργια γενιά, η πολιτική του σταδιοδρομία ήταν τόσο επηρεασμένη από τον ελληνικό χώρο. Μα τόσο επηρεασμένη, δηλαδή τα πάνω μας, τα αρχικά μας τα πάνω, τα συστήματα στους στίχους, τα πιο κάφρυγα συστήματα, ήταν στα καλαμαρίστικα. Ακόμα και τα έντυπα μας, τα έντυπα που είχαμε να μην μας ήταν πιο μητσί, ήταν έντυπα που ήταν κάτι ξένο που εμάς. Ενώ δεν ήταν τόσο δικό μας όσο νομίζαμε ότι ήταν, ενώ μόλις είχαμε τα πρώτα μας πείματα προς το να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας σαν ηθαγενείς, όπως είπες και εσύ. Ανακαλύψαμε ότι υπήρξε το χάσμα, ενώ αμέσως γεννήθηκε το χάσμα που δεν το θεωρούσαν πριν. Και τον κολλά και βάζεις εκείνο που έγραψες και εσύ, ότι ο ηθαγενείς ξέρει αν τα γλώσσα να μιλήσει, σε ποιον να μιλήσει. Και τέλος πάντων είδα τον ελιτισμό, τέλος πάντων του χώρου της Ελλάδας, να ως δασκαλεύει που μακριά, εντάλλως να κινηθούμε και εντάλλως να μιλήσουμε για τη σεξουαλικότητα, εντάλλως να μιλήσουμε για τις καταλήψεις, εντάλλως να μιλήσουμε για τους μπάτσους, ας πούμε. Ενάμα και τα πιο βασικά συστήματα πιάσαμε τα όπως ήταν, ήταν συστήματα που δεν ήταν δικά μας. Δεν γεννηθήκαμε στους αγώνες μας, δεν γεννηθήκαμε το δικό μας μίσος, το δικό μας έρωτα, τις δικές μας στιγμές εξέγερσης. Ήταν κάτι το οποίο δεν ψάχισαμε να δικά μας σέρκα για να πιάσουμε σαν δικό μας. Και για μένα είναι λίγο λεπτή γραμμή του διεθνισμού και λίγο της προσωπικής μας ζωής που επιτέλους διεκδικά τόπο και χώρο και για εκφράσει δική του καφρίλα, τέλος πάντων, τα δικά του θέλω, τη δική του εξέγερση. Εμείς σαν κάνουμε τα πράγματα σχετικά, κάνουμε δικά μας, ενώ παράλληλα με τα βήματα που κάνουμε για να νιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, ενισχύονται σε καινούργια πειράματα, καινούργια συστήματα στα κυπριακά memes, κυπριακά artworks, ας πούμε, μιλούμε ξανά, ψάχνουμε την δεκαετία του τον Αύρο κυπριακά πορνό, ενώ ούλα. Καλό. Εγώ να μου θέλω να ρωτήσω είναι ότι όλη τη διαδικασία που περνούμε εμείς, πιο μητσί, όλη τη διαδικασία που περνούμε εμείς, πιο μητσί, ας πούμε, προφανώς επέρασαν και εσείς μόλις, μόνο και μόνο που επέρασαν με τον ορισμό κυπριακή συνείδηση, ξέρω εγώ, κυπριακότητα, ας πούμε, κυπριωτισμός, λογικά πέρασαν και εσείς στον τη διαδικασία. Αλλά κάπου ενδιάμεσα σταμάτησε. Και εμείς δεν πιάσαμε την παράδειξη. Σαν εμείς λες και σταμάτησε κάπου και εμείς ξανά μαχόμαστε και βρίσκουμε που το αφήκετε εσείς. Εμείς δεν είμαστε η συνέχεια που ακριβώς. Και να μου θέλω να μιλήσω λίγο για την εμπειρία. Για το ένταλος να αποβάλεις τούντες μορφές. Εγώ νομίζω ότι σας την πρώτη γενιά, παιδιά, εσείς που μιλάτε κυπριακά, ας πούμε με περηφάνεια. Είναι την άνεση, τέλος πάντων. Εγώ θυμούμαι όταν με ρώτησε ένα επιθεωρητής για τις Θερμοπύλες στην έκτη τάξη του Δημοτικού και είπα του, αλλά λέγοντας του την απάντηση είναι ότι πολεμήσαν οι Σπαρτιάτες με κάποιους πέστες. Είπα του και χαμέ. Έγινε μια μεγάλη μάχη και εγώ τσίμισε ο δάσκαλος μου. Δεν σε συγγνώμη δηλαδή που πάνω. Και ήμουν καλός μαθητής της τάξης. Αλλά, ναι, πας στο σοζαρνό, είπα και αχάμε. Τούτα τα πράγματα εγώ έμαθα να διαδικώ, ας πούμε, ότι μιλούμε κυπριακά με την άνεση του επίσημου λόγου, έμαθα το νομίζω σε προχωρημένη ηλικία, διότι ήταν τα 30. Άρα, ξεκινάω η γενιά του ύψωνα να το θεωρητικοποιεί και εσείς να έχετε την άνεση να έχετε μια θεωρητική στήριξη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ακόμα και τώρα, εγώ μιλώ πιο ελληνικά παρά κυπριακά, ειδικά στο ράδιο, ας πούμε. Αφού ακόμα και τώρα ο επίσημος λόγος ποιος είναι. Δηλαδή, βλέπεις τα πούμε τις ειδήσεις και νομίζεις ότι ένας καλαμαράς που μιλάει, είναι ένας Έλληνας, ας πούμε. Αν μιλάω, Ανδρέας, στην τηλεόραση είναι στο ράδιο κυπριακά, επειδή έχει το επίπεδο του κοινωνιολόγου, του ακαδημαϊκού και τα λοιπά και πασάρει το μαζί της στα κυπριακά, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Αν το κάνω εγώ όμως, φαίνομαι αμόρφωτος. Και όσο τα πράγματα έκαμε στο ραδιόφωνο, σε εκπομπές σου, ήταν μεγάλη επιτυχία. Σε δημοσιογραφικές εκπομπές. Νομίζω ότι ήταν ο πρώτος που επιχείρησες. Μιλούν κυπριακά. Δεν είναι συνειδητό, αλλά έρχεσαι. Εγώ νομίζω ότι ήταν συνειδητό. Να πω λίγο κάτι του Άρη. Της γλώσσης. Ωραίες, αλλά... Ανδρέας, ωραίες, ωραίες. Ωραίες, εγώ, ρε φίλε, για ξαναδείς, νομίζω ότι και εμείς οι αναρχικοί έχουμε την υπεροψία των περιφερειακών. Άρα, κατά συνέπεια, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ένας χώρος όπου αγωνίζομαι την ψυχή μας σε ένα μαχαίρι που λέγεται ηθικότητα ή αγνότητα. Αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας που γράφει ιστορία. Όχι μόνο εμείς, ο εξωθεσμικός χώρος ευρύτερα που εμπλουτίζεται με τους διαλόγους. Δηλαδή ακόμα και γίναμε την εργατική δημοκρατία, ήταν ένα πράγμα που δεν το είπα για να πω είχαμε δικό εμείς οι άλλοι. Απλώς θέλω να πω ότι είναι ένα δίλημα. Έχει πράγματα που δεν ξέρει και καλά που τίθονται και πρέπει να είμαστε πολλαπλοί για να το θέσουμε. Άρα με τούτη λογική, είμαστε παιδιά ως ένα σημείο όλοι μιας διαδικασίας. Δηλαδή, όταν εμφανιστήκαμε εμείς στη Λεμεσόν και θέσαμε το ζήτημα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, το ότι ανακαλύψαμε ότι υπήρχε στη Λευκοσία το εντός των τυχών που είχε φύγει πέρα από τον πιο στενό μαρξιστικό χώρο που για μας τον αρχηγού και τους εναλλακτικούς της Λεμεσού, έμασε κάθε ρε κουμπάρε. Άρα το εντός των τυχών βοήθησε μας να έβρωμε κομμάτια λέξεων που υπήρχαν στο παρελθόν για να το κάνουμε. Και νομίζω ότι όπου κάναμε και εμείς είναι είτε με τις πρακτικές των πρωτοβουλειών στη Λεμεσόν, είτε με διάφορες άλλες παρεμβάσεις, προσθέσαμε σε εκείνη την ιστορία. Άρα εσείς, έχοντας βοηθήσει να αλλάξει η κοινωνία, έστω και στους τομείς που είπα που είναι τα πιο κοινωνικά, αλλά και σε άλλους τομείς, επήγετε στην Ελλάδα, ήρθετε πίσω και ανακαλύψετε το ερώτημα που είχαμε ήδη θέσει και δεν υπήρχε πιθανότητα κοινωνικά να μην έρθει να σας έβρει. Διότι τα κείμενα τα δικά μας είχαν ήδη απαντήσει στον ελληνικό χώρο σε αυτό το θέμα, ήταν για μένα. Και τούτο το accumulated knowledge, ας πούμε, η ρητορική, η αφήγηση που είχε δημιουργηθεί, θα έρχεται να σας έβρει και είσαστε υπόχρεοι να μετρηθείτε μαζί της. Δηλαδή θα εσοξουλούσαν τον Ιθαγενή μέσα σας και θα σας έλεγε τώρα πρέπει να αποφασίσετε αν πρέπει να ντρέπεστε ή όχι να μιλάτε κυπριακά. Άρα με την έννοια, εν γίνε εμείς που μιλήσαν. Εν το κίνημα που δημιούργησε την ιστορική συνέχεια και τώρα είναι τη σειρά σας, ας πούμε. Δηλαδή με την λογική, να μείνει κάτι για την επόμενη φάση. Χτίζουμε το μέλλον. Εμείς γράφουμε την γλώσσα του μέλλον του. Αυτό είναι ο βίσκος. Αφού είναι για κυπριακά να πω... Μιλώ γενικά για την γλώσσα, μην μιλώ μόνο για κυπριακά. Νομίζω από την εφοπλική κάθε κυπριακά στο μήμωσο λόγο με την εμφάνιση των blog στα ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει παίξει καταλυντικό ρόλο στη φωνή. Όταν διάφοροι blogger ξεκινήσαν να γράφουν στα κυπριακά, πάνε να μιλήσει πανικό στη αρχή. Και το άλλο πράγμα, το κυπριακό hip hop, το οποίο ήταν σταθμός πάλι στην αποενοχοποίηση των κυπριακών στην κουλτούρα. Νομίζω ότι ήταν πιο πράγματα συγκεκριμένα περίπου ταυτόχρονα. Δηλαδή, στο πιο δικές. Πρέπει να είναι γίνει περίπου. Μ' αρέσει η κουλτούρα της πολιτικής, μιλάτε γενικά, ή στην κοινωνία. Πιο πολιτιστικά με τη μουσική, αλλά πιο πολιτικά, το 3-4, που είχε να πιστεί το ίντερνετ, ξεκίνησα κάποια μια σειρά μπλόκια να γράψω στα Κυπριακά, 5-6. Ήταν ο πυρήνας υπουργός φέρας τότε. Ο Σπαντής, ο Ασέρας ανθρωποφόρος. Ναι, ήταν 6-7 μπλόκια, το οποίο ξεκινήσα και μέχρι τότε δεν έγραφουν. Γενικά στον χώρο και στην πολιτική σκηνή, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ, που σαν λίγο πυρήνα, που καλαμαρίζω. Εγώ πήγα στο γιο στο 1993 και ήμουν από του καλαμαράδε στον δρόμο, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι στο ρεστή. Σωστά το είπα. Γεια. Ότι η νεολαία τη Κύπρου ανέκαθεν τη λέγεται την Κυπριακή Διάλεξη. Τη συνεχίζει και τη μιλάει. Είτε είναι στο internet, είτε είναι στα μηνύματα, στα SMS, είτε είναι στο σχολείο, οπουδήποτε. Δεν νομίζω ότι σταμάτησε ποτέ αυτό. Το αν στον πολιτικό λόγο χρησιμοποιούμε ή χρησιμοποιείται τα καλαμαριστικά, είναι ένα, κατ' εμένα, πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσετε ο καθένας ξεχωριστά ή και όλοι μαζί. Το ότι μπορεί να υιοθετήσει ένα σύνθημα, είτε αυτό είναι στα καλαμαριστικά, είτε στα γερμανικά, είτε στα αγγλικά, αυτό αυτομάτως. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος σου βάζει την ταμπέλα ή σε καθοδηγεί. Είναι οι δικές σου πράξεις που θα δείξουν κατά πόσο καθοδηγείς από κάποιον άλλον, ακόμα και αν χρησιμοποιείς τα συνθήματα κάποιου τρίτου. Παρ' όλα αυτά, η ερώτηση δικιά μου είναι άλλη. Επειδή άκουσα, δεν άκουσα τη συζήτηση στην αρχή, αλλά περίπου άκουσα λίγο την κουβέντα που συνεχίστηκε. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο φτάσατε στα κινήματα της αριστεράς στην Κύπρο. Αν φτάσατε δηλαδή μέχρι τώρα. Ή να σταματήσετε κάποιο σημείο στο 80-90. Όχι, στο 11 με 13 Εγώ λέω ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, το Αρχέλ έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως είπε ο Κωστής πριν, από το 4 και μετά, να καθοδηγήσει τη δικιά του βάση. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κενό στην Κυπριακή κοινωνία, ίσως και υπάρχει και ένα είδος κινηματικής έξαρσης, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να θέλει τη λύση ή οτιδήποτε άλλο. Που ριζοσπαστικοποιείται με έναν τρόπο. Αυτό το κενό πρέπει κάποιος να το καλύψει. Δεν είναι κάποια στιγμή η ώρα στην Κυπριακή κοινωνία να εμφανιστεί μια ριζοσπαστική αριστερά με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να την απαρτήσουν άτομα όπως εμείς, όπως κάποιοι άλλοι που ίσως να μην είναι εδώ και να χτίσουν σιγά σιγά ένα κίνημα, ακόμα και ειδικαιωτικό, που θα στήσει τη μετέπειτα πορεία μια οποιαδήποτε λύση, είτε έρθει αυτή είτε δεν έρθει. Σαν ερώτηση το βάζω. Δηλαδή, το ΑΚΕΛ μπορεί να είναι και πάντα θα είναι ένα ρεφορμιστικό κόμμα το οποίο θα έχει την πλειοψηφία της μάζας, άμα το πάμε σε εισαγωγικά μάζα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η επαναστατική αριστερά, η αναρχική και οποιαδήποτε άλλο ρεύμα αυτού του χώρου έχει ως καθήκον να εμπλακεί μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι πλέον οι ρεφορμιστές δεν εκφράζουν μεγάλο κομμάτι αυτού του κινήματος, κάποιος να καλύψει το κενό αυτό. Αν λέω, αν έχουμε φύγει από τη στιγμή, αυτά και σταματάμε το καταβάσεις. Κωστή, ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνω μια παρένθεση πριν αυτό σε τούτο, επειδή έγινε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για την γλώσσα, να προσθέσω σε ό,τι είπε ο Μάριος, ποιο πράγματα που κάνουν τη γλώσσα την Κυπριακή να μπει στο προσκήνιο. Το ένα πράγμα είναι ένα feedback που έρχεται από τους Τουρκοκύπριους που μιλούν Κυπριακά. Και ξαφνικά όσοι που μας έχουμε δικοινωτικές σχέσεις, μπαίνουμε στη διαδικασία να ξαναμάθουμε τις λέξεις που χρειαζόμαστε για να επικοινωνούμε με τους Τούρκους. Και όσοι που μας μαθαίνουν και πέντε τουρκικά, μιλώσας δηλαδή μεταξύ Άρτου και Ίνου και Άρτου, πώς το λέω, 5-6 λέξεις και τα λοιπά, μας έρχονται πίσω λέξεις γνωστές μας κάπου στο πίσω μέρος της κεφαλής μας. Τον εφέση που σημαίνει μυρωδιά, που το ξέρουμε, τα καντάρκα που ζυάζουν και τα λοιπά. Ένα σωρό λέξεις που είναι στην Κυπριακή διάλεκτο, δεν πήγαν να ξεχαστούν και ξανά ήταν πίσω. Και πιάνω τον εαυτό μου να θυμούμαι τα παιδικά μου χρόνια, τη θεία μου την Εύα, τη θεία γιαγιά μου την Μαρίτσα, για να μιλήσω με τους φίλους μου στους Φοκύπριους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που ξαναφέρνει τη διάλεκτο μου. Το άλλο πράγμα που συμβαίνει λίγο σαν μυστήριο, το οποίο έζησα σαν καθηγητής, στη δεκαετία του 60, μέσα στην τάξη, εμιλούσαμε την ελληνική ορθή και όπως σας είπα, άμα ελάτες και αγαμέ, έτρωγε μια μπατσούι, πας στο χέρι με τη ρίγα για να σημειώσεις ότι έγινε. Λοιπόν, τώρα είσαι δάσκαλος την περασμένη δεκαετία. Εάν δεν μιλάς κυπριακά, ένα σε περιπέτουν να σου κάνουν την πίστη σου μέσα στην τάξη. Είσαι υποχρεωμένος να πρώτον είσαι υποχρεωμένος να ακούς. Οι μαθητές ή στους καθηγητές. Εάν θέλεις να είσαι καθηγητής που κουβεντιάζεις με τα κοπελούθκια και θέλεις να αισθάνεσαι, να σε αισθάνονται κοντά τους, πρέπει να τους μιλάς πρώτα-πρώτα, είσαι υποχρεωμένος να ακούεις κυπριακά. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις όπως προηγουμένως. Και είναι καλά να μιλάς και εσύ, γι' αυτό είναι οι καλαμαράδες που είναι στα σχολεία τώρα, καμόνον δεν μπορούν μιλούν κυπριακά. Γι' αυτό και τα κοπελούθια χαίρονται πολλά, γιατί κανείς λιβέρα με τους καλαμαράδες που προσπαθούν να μιλήσουν κυπριακά. Και μαθαίνουν φυσικά οι άνθρωποι. Λοιπόν, τούτο είναι μια νίκη της Κυπριακής που γίνηκε, νομίζω ότι αυξήθηκε η αυτοπεποίθηση της νεολαίας. Δεν είπα που είναι η νεολαία, με τον τρόπο που είπα ακούαμε εμείς, τις δασκάλους μας. Έμπα να χτυπιέσαι, θα χτυπιέσαι. Λοιπόν, τούτα για την γλώσσα. Τούτα που λέει σύντροφος ο Θέμης, έχει δίκιο. Είναι καιρός που είναι καιρός να γίνει ένα πράγμα. Εγώ απέτυχα με την Εράς και αναμένω αν γίνει άλλη προσπάθεια να γίνω, να την ακολουθήσω. Εντάξει, πρέπει να συμπληρώσω βαστό γλωσσικό, αλλά μάλλον να το πω το γλωσσικό για να πω στο επόμενο. Εγώ νομίζω ότι ένας καθοριστικός κοινωνικός παράγοντας είναι να μην δείτε. Οι Κυπριακοί, επειδή είδα σε μια αυτόνομη κοινωνία και με μια άλλη κοινότητα, τουλάχιστον μέχρι το 50, όπου εμφανίζεται το ράδιο και μέσα από το ράδιο νομιμοποιείται με έναν πολλά ιδιορισμό τρόπο η Κυπριακή με το σκέτσο, μια εκπομπή μόνο 24 ώρες. Η Κυπριακή αντέχει και ταυτίζεται και με το αίσθημα της υπόγειας έστω αξιοπρέπειας του Κύπριου Ιθαγενή όταν νιώθει ανεξαρτησιακός, δεν μπορεί να το πει, όχι ο μακάριος λέει ενωτικός, αλλά νιώθει το. Τούτον το πράγμα αποκτά νέα δυναμική μετά το 1974 με εκείνον το ρεύμα που εμφανίζεται. Θυμίζω ότι γράφονται και θέατρα στα Κυπριακά. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια ευρύτερη νομιμοποίηση της Κυπριακής, τάξη διάλεκτος ακόμα, αλλά παίζει. Η δεκαετία των 90 είναι βραβευτική. Μόλις κερδάτε τις εκλογές ο Κυπριακής, μια συναπαρτσιά συντηρητικών με τον Μενέλαο Χριστοδούλου, που έχει στο σημείο του Ρωσόλου, συντηρητικότατο, αλλά ειλικρινή. Λέει, κύριε, αν θέλετε να κάνετε την Κυπριακή γλώσσα, μπορείτε. Γλώσσα. Απλώς εγώ έθελω, διότι είναι Ελληνά και θέλω πρέπει να ξαφανιστεί. Ο άνθρωπος είναι απόλυτα έντιμος. Είναι ο πρώτος γλωσσολόγος, ο οποίος έχει πει επανελειμμένα, είναι γλώσσα η μαυρογέρη. Απέτυχε. Το αγκλαντζιά είναι ένα αγκλαντζιά. Που για μένα και εκεί και τα λατσιά λατσιά. Θέλω να τα κάνουν λακιά και αγκλαντζιά. Δεν συμβολικά. Αλλά αντέδρασε ο Αλέκος Κωνσταντινίδης της αλήθειας που ήταν η εφημερίδα του Κλήρη. Ήταν διάχυτον το αίσθημα. Αυτό σήμαινε ότι κερδίθηκε μία μάχη που για μένα. Τούτο που λέει όμως, δηλαδή, είναι ότι τα μίδια, τα νέα μίδια, τα οποία δεν ελέγχονται πλέον από το κεφάλαιο τόσο εύκολα κλπ. Έχουν δώσει μια τεράστια όθηση στην Κυπριακή, διότι ανοίξαν μηχανισμούς επικοινωνίας. Τώρα, και εγώ τι να πω, λογικά έχεις δίκιο. Να πω και την άποψη μου, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ενδυνάμει πλειοψηφικό αριστερό ρεύμα στην κοινωνία όσον αφορά διάφορες αξίες της κοινωνίας. Η επίθεση που έγινε από το 2011 ήταν να αποσυνδεθούν οι απόψεις από την αριστερά ως έχει και δεν, σε εκείνον το κλίμα ήταν πολύ δύσκολο να εμφανιστεί έναν άλλο χρόνο, γι' αυτό θεωρώ ότι απέτυχε η προσπάθεια του στη του Ιερά της Ιεράς κλπ. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς, της ενδυνάμινης λογικής που μπορεί να κάνει κουαλές, έμεινε ακόμα εγκλωβισμένο από τίποτα. Δηλαδή ψηφίζει τους οικολόγους, δεν μπορεί να δείξει έναν καλύτερο. Εμένα εγώ είμαι υπέρ του Νικολαίδη στην Εδεμίτσιμη. Διάφορα κομμάτια για αποσπάσματα. Ένα μεγάλο μέρος της αγγελικής αριστεράς είναι αδρανοποιημένο γιατί έπαθε σοκ από την επίθεση που δέχτηκε. Για να σκεφτείτε, ποια είναι η αρχική να υπερασπιστούν τον Χριστόφια τον Ιούλιο του 2011, καταλάβετε την εικόνα. Αλλά με στούτον το ρεύμα πιστεύω ότι από το 2011 μέχρι το 2015, κομβικό σημείο, εγώ νομίζω ήταν η μεγάλη πρωτομαγιά του 2014, ήταν η πρώτη δικοινωτική πρωτομαγιά που τέσσερα έδωσε ένα ηλεκτρικό ερέθισμα στους Ελληνοκύπριους. Ήρθε από τους Τουρκοκύπριους η ενέργεια, νομίζω. Εξακολουθούν μια μερίδα της αριστεράς να είναι αδρανοποιημένη, αλλά έπρεπε να υπερασπιστούμε δύο πράγματα. Το λόγο της αριστεράς, αλλά να τονίσουμε και να ακούσουμε κανένας του αγγελικού που έρχαμε. Ο Φουκό λέει το καλά για την ιστορική αριστερά. Δηλαδή, το πρόβλημα δηλαδή, της κομμουνιστικής αριστεράς και του σοσιαλιστικού καθεστώτων ήταν καλά για να πιστεύουν. Απλώς είχαν μια εικόνα του ανθρώπου που ήταν σαν την εικόνα του μεσοαστού. Δηλαδή, εθέλαν τους προλετάριους να έχουν ό,τι είχαν οι μεσοαστοί, τις ανέσεις τους κλπ. Και όμως ένα κομμάτι των αγγελικών, ενώ του κόμματος, όχι του μαζό της αριστεράς, παιδί μου, έθελα να βρω μια κυβέρνηση για μια φορά. Δηλαδή, τι ζητήσαν να πούμε. Και δεχτήκα μια επίθεση που επάθα σοκ. Η κακία που πρέπει να τους έμεινε πρέπει να είναι μεγάλη, φαντάζομαι, και θα πρέπει να πληρώσουν κάποιοι. Ποιοι να πληρώσουν δεξί και τρώγε, δεν ξέρω, δεν θα δείξω. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν είναι η φάση ή μετά η φάση. Έχω περτηλώσει, είμαι ένα αρχηγός, δεν μπορώ να είναι τέτοιες πράγματα. Πάντως, ναι, η θεσμική αριστερά θα συνεχίσει να υπάρχει, διότι είναι σημαντικός χώρος και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, άμα το δούμε, υπάρχει ένας χώρος. Σίγουρα στην Κύπρο δεν μπορεί να υπάρξει ποτέμος, δική μου ανάγνωση. Ούτε ποτέμος μπορεί να υπάρξει, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κύπρο μπορεί να υπάρξει, τώρα μιλώ σαν κοινωνιολόγος παραπάνω, έναν αριστερό σχήμα το οποίο εγώ θα έλεγα ότι ευχής έργο, δική μου άποψη, να μπορεί να κινητοποιήσει την αόρα την αριστερά, όπως ονομάζω, να δρανοποιημένο ή εγκρίμαν και άδικο ρε παιδιά. Οι υποτιθέμενοι οικολόγοι της Κύπρου να ψηφίζουν τον Περδί. Πού είναι η φατσίστη και εδώ μες τα ανέκδοτα της εποχής ας πούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια, ξέρω εγώ, εναλλακτική πτήρια της απορριπτικής ακροδεξιάς διαιτήμα. Πιάνουν τον κάτι βλάβει ώρες, ώρες και άλλοι ναι, γίνανε λίγο να το πω γύρω. Δεν είναι αλλά και εντροπή, και δίκιο ο Κωστής, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Anyway, άρα σίγουρα αυτή τη στιγμή διαχέεται στην κοινωνία μια εναλλακτική αριστερή οπτική, η οποία, δηλαδή οι αντιδράσεις μέσα από τα social media, εμένα ικανοποιούμε με στη λογή μου, είπαμε και πριν για τα γλώσσα, ότι σιγά σιγά δημιουργεί, δηλαδή λαλούν μια μαλακία και δεν περνά παρατηρήτη. Και ο φιλελεύθερος δεν μπορεί να ελέγξει την εικόνα. Έχουν τέσσερις τηλεοράσεις, παιδιά, αλλά πήγες τέσσερις. Και όχι, βάζει μια πέντε τώρα. Δηλαδή το σκορ είναι 5-0, τζάμε. Στις εφημερίδες δεν έχει τίποτε. Αλλά το ότι με τόση πανοπλία δεν κερδούν. We are doing well. Κάτι κάπνουμε καλά. Ή η κοινωνία πάει καλά. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μεγάφωνα κρατούν τα ζήνη κατά 90%. Αυτή είναι η κατάσταση επικοινωνία. Ελέγχουν κατά 90% τα μίδια. Αλλά επειδή πέσαμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν τα νέα μέσα, κάπου γελούμε τους. Οι Κυπρέοι αντισταθήκαμε με τον προφορικό λόγο απέναντι στο γραπτό που λέει ο Μάριος και με. Δηλαδή, μιλώντας κυπριακά, ήταν και ένας τρόπος να φιλτράρουν τον λόγο της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι με τα νιου μίδια παίζουμε κι εμείς. Να δείξει. Δημήτρης. Να πάω και εγώ πάλι εξωτερικό γιατί από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να μιλήσει για την κυπριακή συνείδηση χωρίς να μιλήσεις για τα κυπριακά. Σε σημείο που πάμε πάντα σε κανένα γλωσσολογικό συνέδριο, πάνω σε κείμενο γλωσσολογία, τα παραδείγματα που φέρνουν είναι οι γλωσσολόγοι, τα κείμενα της Καπούλας, τα κιαρτή του Πόγουπα στους στίχους, και να δουν πόσο χαρακτηριστικό είναι η χρήση των κυπριακών που την αριστερά. Και εκείνο που μου παρατηρήσα τελευταία, και θα το βάλω σαν προβληματισμό, είναι ότι φανιστήκαν κάτι φάσεις του ήδη, αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα κυπριακά, για πρώτη φορά σε αιώνες. Καλά την κοφοριά. Εξεκινήσαμε να χρησιμοποιούν τα κυπριακά, που τα είναι κατσούσας. Δεν θα δω, ας πούμε, πόσο πολλά κερδίσαμε, πόσοι φασίστες πότε γίνονται την κυπριακή της σημαία, και δεν θέλουν να αρχίσουν να γράψουν στα κυπριακά. Το με κυπριακή στη βία είναι φοβερό, γιατί πρέπει να κάνω φωτογραφίες. Όμως, έχει και πιο κυπριακές σημείες, ας πούμε, ταυτόχρονα. Ενώ το ίδιο σύμβολο έχει πιο έννοιες, ενώ από τη μια κυπριακή σημαία του άνθρωπου που, όπως είπες και εσύ, πολεμήσα στο Καϊμακλή, ή που έπεθανα σύμβους φασίστες, και από την άλλη είναι η κυπριακή σημαία έξω... Σε Ελληνοκύπριο. Τον That's life. Αν δεν ερώτηση, ίσως να ποδεσιαστεί. Είναι το ποδείς βάση γλώσσα. Εγώ λίγο με θέλω να πω, ίσως θα το λίγο πιο τυπάθηκα όταν θα μην κυπριακή γλώσσα, να μιλήσω παραπάνω για το σχολείο, γιατί είναι πιο πρόσφατη εμπειρία μου. Εγώ διάφανα λίγο με το παιδί του Κωστή, με τους δασκάλους που μιλούσαν και λοιπά, γιατί εγώ με δική μου εμπειρία, στο σχολείο μου, στο συντάξιο μου, τουλάχιστον ήταν περίεργο να μιλάω κυπριακά. Ενώ οι καθηγητές, αν ξέρεις μόνο, δεν μιλούσαν κανένας κυπριακά. Αν μιλούσες κυπριακά, αμέσως εσπέβδαν να σε διορθώσουν, ας πούμε, τη σωστή λέξη, να βρεις τη σωστή λέξη στην ελληνική. Είχα και καθηγητρία, ας πούμε, που ανάγκωε κυπριακά και αν την δυναμό κοντά, ας πούμε. Η πιο έντονη εμπειρία δική μου δάση είναι ότι ατόμα που θέλανε να βάλουν και λίγο παραπάνω, γιατί γράψουμε στα κυπριακά στην εκθέση. Εμηδενίζαμε στο συντακτικό προφανώ. Κάμα το γύρω πια 15. Δεν υπάρχει τόσο ευκολία στο να χρησιμοποιείτε η κυπριακή γλώσσα. Καταρχήν, εάν γνωρίζετε πολλά άτομα ότι είναι η κυπριακή γλώσσα, ή είμαστε στο στάδιο που λέω ακόμα δεν είναι διάλεκτο, ή ότι είναι γλώσσα, ας πούμε. Τούτο, ας πούμε, η γλώσσα που όντως συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για κυπριακή σχέση, να μιλήσουν για κυπριακή γλώσσα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι τόνο να μιλήσουμε για κυπριακή γλώσσα. Πρώτον, ο Κωστής όντως έχει δίκιο στο γύρο μου Παπαδάκη. Πρόσφατες έρευνες που μπήκαμε σε τάξεις του Δημοτικού και είδασαν τους μαθητές να τα βάλουν με τους δασκάλους τους. Μα κυρία, γιατί καλαμαρίζεις, γιατί μας φέρεσαι έτσι. Και οι κοινωνιολόγοι είναι έτσι, ούτε το τα καλαμαρίστικα δημιουργούν απόσταση. Οι μητσίες θέλουν να έχουν απόσταση με τους δασκάλους τους. Θέλουν να μιλούν την ίδια γλώσσα. Δεύτερον, το άνε γλώσσα, η διάλεκτο σε μια μας κόφτη, πλουγαρισμό. Κοινων που μιλούμε, κοινων ενάνε, όπως και το βαφτίσουν. Να πω κάτι που το μόνο είναι το μόνο. Είσαι σειρά που μάθεις. Πες, μετά από την γλώσσα που την τάξη, υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Πριν 3-4 χρόνια επιτράπηκε για πρώτη φορά επίσημα να μιλούν να γίνεται χρήση των κυπριακών στην τάξη για σκοπούς καλύτερης εκμάθησης ελληνικής. Είναι ρίξη πλάγου το πέρα. Είναι ακριβώς. Είμαστε ρημπέτης από το χιάζερος γιατί ατροπούμαστε να βγει έναν εξαρτησία. Αλλά ήταν ένα πρόγραμμα αντιθετικού εγγραμματισμού που επήγε ένα χρόνο και μετά ανατράπηκε και όπως είπε την ώρα επίσημα απαγορεύεται να μιλάς κυπριακά με στην τάξη, είτε μαθητές είτε καθηγητές. Αυτό εννοώ. Ήταν ένα πείραμα που έγινε από την γλωσσολόγηση, δυο χρόνια μπορεί. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο έγινε πειραματικά και πολεμήθηκε και τελικά αποσύρθηκε. Γλωσσολόγων επικεφαλή την Ελλάδα της Ευρώπης. Εγώ δούλευα σε τεχνική σχολή και δίδασκα χημεία. Λοιπόν, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου ήταν να μεταφράζω το βιβλίο στα κυπριακά. Και μερικές φορές παρασύρνουμε, παραδείγματος χάρη, άμα μιλούσα για οικολογία, επειδή είχα υπόψη μου έναν ντοκιμαντέρ καλαμαρίστικο ή διαδείχνα τους κάτι κτλ. Κύριε Αχνιώτη, καλαμαρίζεις. Πήρα σε χαμπάρι. Και έπρεπε να στραφώ πίσω, τέλος πάντων, να διορθώσω την κατάσταση. Είναι σύγκριο τέτοια τεχνική. Ναι, το ταξικό που είναι ο Μάριος. Το ταξικό, ναι. Κοίταξε, δυνατή η τεχνικάρη, ενώ δυνατή με την έννοια ότι πάρα πολύ μαθητές είναι αδύνατοι. Και διεκδικούν την γλώσσα που μπορούν να μιλήσουν. Και ιστορικά το 1974 η τεχνική της Λεμεσού ήταν ένα από τα άντρα της αντίστασης των μαθητών ενάντια στους μαθητές της Ιωκαβίτα. Τελείωσε το λόγο. Κοίταξε, για να αποδώσουμε τα λεπτά. Α, συγγνώμη. Παίρνω και πιντώνω τα λεπτά. Το σχολείο μου είναι ένα βασικός και βασικό, αλλά και δεν πας τέλειο που είπε ο Ορέστης πριν για τη σημαία. Τα κυπριακά που μιλούμε εμείς, ας πούμε, κάτω των 30, ας πούμε, είναι πολλά διαφορετικά, ας πούμε, τα κυπριακά που μιλάει η γιαγιά μου η Νίτσα. Δηλαδή, είναι μια αναβίωση. Απλά, είναι ότι εξετάψαμε τα ποντάφο τα κυπριακά που έθαψα στην ενωτική, αλλά μάλλον είναι μια αν το πεις εσύ, αν το πεις, ας πούμε, αντίσταση πέτω. Αλλά μπορούμε να πούμε και ενώ μια καινούργια γλώσσα. Είναι κάτι που γεννήθηκε, είναι καλαμαρίστικα, ας πούμε. αλλά ούτε και τα κυπριακά της γιαγιάς, δεν είναι κάτι καινούργιο, ας πούμε. Μπορεί να έχει λέξεις του υπεριαλισμού μέσα. Του ίντερνετ, και αγγλικά, και πουδαούλα, ας πούμε. Που μπορεί να μην καταλαβαίνει μια προηγούμενη όπως και η κυπριακή σημαία, άρα και η κυπριακή συνείδηση στο τέλος, ας πούμε, είναι κάτι που μεταβάλλεται, δεν είναι κάτι που είναι σταθερό που το 50-60 ως τα σήμερα, ας πούμε. Yeah. Οπότε αν μπορούμε να εξηγήσουμε τον τρόπο, θεωρώ και φαινόμενα τύπου Δίκο, Λιλίκας, ας πούμε, Δέκου, που μπορεί και που είπε και εσύ πραγμάτια στον Κουλούμνια Ελλάδα, τώρα μπορεί να Κουλούμνια Κύπρο, ας πούμε. Επειδή κοινό... Πού το Ελλάδα δεν είναι Κυπριακή Δημοκρατία. Ποιο? Το Ελλάδα. Πώς δεν είναι Κυπριακή Δημοκρατία. Πιστεύω, sorry. Ναι, παρόλα αυτά όμως, νομίζω σημαντικό να διερευνούμε, να συνεχίσουμε να διερευνούμε τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε σχέση με την κυπριακότητα. Που τη στιγμή που είναι καταστατικό, σε κάτι που μεταβάλλεται συνέχεια. Καταρχήν για να πω ο Φτωχόπουλο, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, ο Φτωχόπουλο σε κατάλαβε πρώιμα από τη δεκαετία του 90 ότι το παιχνίδι με τη γλώσσα ήταν χαμένο. Χαμένο για την ελληνική και προσπάθησε να γράφει κυπριακά. Γι' αυτό και στη φυλάδα του Μιχαηλίδη κλπ. Κάτι που δεν καταλάβει το μέρο ποιο είναι. Λοιπόν, οπότε μια πτέρυγα θέλω να πω, κατάλαβε ότι το γλωσσικό παιχνίδι θα χαθεί, άρα προσπάθησε να μετακινηθεί. Το ότι αντιγράφω νομίζω είναι σύμπτωμα όντως της αλλαγής που υπάρχει ευρύτερα κλπ. Έχεις δίκιο ότι το πεδίο μάχης είναι στο ακαδημαϊκό επίπεδο η αναγνώριση της κυπριακής γλώσσας. Ένα αστείο πλέον. Απλώς είναι από εκείνα τα real garbatons, δηλαδή ο ελληνικός εθνικισμός το 60 τι Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες, και θα είμαστε με την Κυπριακή Δημοκρατία θα συζητούμε, αλλά είμαστε Έλληνες. Μετά το 1974 αποδέχτηκε σταδιακά, αργά, αλλά με νομοτελειακή που λαμβάνει μαρξιστές διαδικασία, ότι, οκ, είμαστε Έλληνες, πολιτιστικά, αλλά πολιτικά είμαστε στην Κύπρο. Τώρα είμαστε στη φάση που αρκεύουν μια μερίδα που γίνουν να δέχονται και την κυπριακότητα σαν πολιτιστική μορφή. Σε τούτον το πεδίο προσπαθούν να υπερασπιστούν τη διαδικασία ότι η ελληνική γλώσσα και η κυπριακή διάλεκτο. Πίλα. Μα γι' αυτό δεν αναλαμβάνω το μέρο τη Όδρου, πιο ειλικρινή. Τουλάχιστον γι' όλα, εχάσαμε ρε βεθιά, αυτά έγινε. Ή τουλάχιστον, αν δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, το ότι εξελίσσεται, φυσικά εξελίσσεται. Δηλαδή, είναι το που είπα και πριν, υπεροψία των περιθωριακών. Δηλαδή, η πλάκα είναι ότι εμείς πιάνουμε τον κραδασμό της κοινωνίας. Φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει η παλιά Κυπριακή. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια εξέλιξη έναν νέων υβρίδιων της Κυπριακής, η οποία φυσικά ένας από τους άξονες που τη συντηρούν, όπως τη λέτε σωστά, κάποτε ήταν η ύπαρξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, εγώ θεωρώ η προφορικότητα που πάντα άντεξε στην Κύπρο, τα αγγλικά που ήταν πάντα ένα βασικό δάνειο. Το και υπάρχει σαν είπο στα αγγλικά. Άρα εκεί είμαστε απομονωμένοι, πιάνναμε κραδασμούς που διαρκέται. Σήμερα η Κυπριακή γνωρίζει μια αλματώδη μεταμόρφωση, η οποία φυσικά είναι η νέα, όπως το λέει ο Μενέλαος Θεοδούλου, εκφράζει την νέα ταυτότητα και έπαρση των Κυπρίων. Από την οπτική του ελληνοκεντρισμού εννοώ. Άρα με αυτήν την έννοια εκφράζει και μια νέα υπόσταση στον αντιεξουσιαστικό χώρο, γιατί μας ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει μας διότι είναι σημείο μάχης ανάμεσα στην εξουσία και μορφές αντίσταση. Αν αύριο η Κυπριακή γίνει επίσημη γλώσσα, χαιστικά. Ώσπου όμως η Κυπριακή αντιστέκεται απέναντι σε αυτήν την επέραση, δηλαδή σκεφτείτε ρε κουμπάρε, όλες οι τηλεοράσεις, όλα τα ράδια, όλα τα σχολεία μιλούσαν ελληνικά. Χαράς το πείσμα μας. Εμπαίνανε μέσα, εμάγονταν από το πάνω ως κάτω, είμαστε χόρκα για να τα μιλούμε το έναν το άλλο, ακούγαμε εμείς. Μιλούν κυπριακά. Και ανέξαμε. Άρα σε αυτόν το επίπεδο, χρειάζεται κάποιο χώρο για να εκφράσει αυτό το πράγμα. Και η γελική δεν μπορούσε να το εκφράσει. Τι είναι ο γαϊό φουγό. Είναι από τα πλάσματα, έναν ιστόρητο, αλλά αφήσει τον άνθρωπο να μιλήσει. Λοιπόν, και σε τούτα είναι έτσι η γελική. Να πούμε χίλια βάζανα, ένα από κάτι τα πλάσματα. Δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι δουλειά άλλου χώρου, γι' αυτόν υπάρχουν εμεί. Και η ταυτότητα, την πολιτική, λαλούν η αγγελική μέχρι σήμερα. Μπράβο, έτσι αμέσω. Ναι, είμαστε Έλληνε πολιτιστικά, αλλά δεν υπάρχει κυπριακή δημοκρατία. Όταν γνώρισα. Γρηγόρη, όταν γνώρισα τον Παγιάτα του Νεοκυπριακού, μία μορφή, ας πούμε, για μένα συγκινητική εξίσου, όχι τόσο να κάνει προσωπικό τη, αλλά σε ανάλογο επίπεδο. Λαλό του σε μια φάση δεν γιούσε και μπορώ να γίνω μέλο του Νεοκυπριακού. Εσεί πέντε κοινότητε εσεί. Ελληνοκύπριο, Τουρκοκύπριο, Αρμπέλιο, Μαρολί, Λατίνο, εγώ δεν υπάρχω. Άλλο λαό εξαγωγήσαν επίθεση εναντίον μου χαλόου, διότι ήμουν μέλο του Νεοκυπριακού, συνδέω και εγώ, όχι μόνο δεν ήμουν, αφού δεν μπορούν να πολλά, αφού Κυπριακό είναι εσύ. Μέχρι το τέλος της ζωής του όμως όπως, προσπάθησε και τρεις φορές να το αλλάξει, να το καταφέρει ποτέ. Όχι αμή πάση. Να θέλουμε, άσου να κάνουμε δουλειά στα πλάντα. Διότι εμείς μπορεί να μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιους, ο άλλος ο οποίος, ο παραπάνω κόσμος ρε και ασχολείται ούτε τόσο πολύ με τα πολιτικά, ούτε με τούτα. Οπότε, αν δεν βρεθεί σε ένα σημείο να αρκέψει να προβληματίζεται, δεν να πει. Μα τώρα, γιατί τώρα να την πω γλώσσα, τη διάλεκτο, και αν είναι γλώσσα, οκ, okay, εγώ τι έχω να κερδίσω, να μπει σε έναν κικαιώνα. Κάποιο πρέπει να καλύψει εκείνον τον κόσμο. Αλλά το ότι αρθρώνεται με παρησία κατά τα καλαβαρίστικα ότι η κυπριακή γλώσσα, τότε είμαστε σε ένα νευραλγικό σημείο όπου αλλάσσουν τα πράγματα. Φυσικά θα δανειστούμε από τον υπεριαλισμό, λέει η Κρήμα. Φυσικά θα δανειστούμε. Διότι τι εξάγει ο υπεριαλισμό. Δηλαδή, δαμέ, τούτοι εξάγουν εξάρχη, εισάγουν εξάρχεια διότι ξέρουν ότι δεν μπορούν να πουλήσουν το γρήβα. Άρα πουλούν αναρχισμό. Ο νεοφασισμός της Κύπρου, η υγεία. Τι πουλά ακόμα και το Χόλιγκ. Δεν πουλά κομμάτι που τα κινήματα της Αμερικής, είτε το φεμινιστικό, είτε το ένα, είτε το άλλο. Δηλαδή, άρα εμείς θα πάρουμε από εκείνες τις γλώσσες το κομμάτι που μας αντιστοιχεί σαν μέρος του παγκόσμιου κινήματος. Πάντως να σημειώσουμε ότι το τουρκοκυπριακό κίνημα είναι μπροστά εμπειρικά μπροστά, όχι μόνο πολιτικά, αλλά ακριβώς και πολιτιστικά. Δηλαδή, διεκδικά ανοιχτά κυπριακή ταυτότητα. Υπάρχει κυπριακή λογοτεχνία για λόγω του κυπριακού κινήματος, υπάρχει κυπριακή μουσική κτλ. Εμείς είμαστε ένα περίεργο πράγμα. Ενώ περίεργο είναι, έτσι είναι, αλλά χρειάζεται κάποιος να το μελετήσει, νομίζω, διότι απριόρι μοιάζει σαν ένα μυστήριο από πρώτη άποψη. Πώς είναι δυνατόν μια μειονότητα με την έννοια ότι είναι μειονότητα στην Κύπρο, αλλά είναι και εξαιρετικά μειονότητα σε σχέση με τον τουρκικό έθνο. Να διεκδικά η κυπριακή ταυτότητα, ενώ η ελληνοκυπριακή πλειονότητα να μην διεκδικά η κυπριακή ταυτότητα και να είναι στη σύγκρουση της με τον ελληνικό κέντρο να είναι ηττημένη. Ενώ η τουρκοκυπριακή αριστερά είναι κερδισμένη. Αλλά εγώ στην Τζακουάρτη του Δόρ, ενεκόπηκε ο όρος ιδιαίτερη μας πατρίδα, δηλαδή ο Γλάφκος πληρήθηκε ότι η πατρίδα μας είναι η Ελλάδα, ήταν ιδιαίτερη μου πατρίδα, αλλά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ τώρα δεν ξέρω να δηλαδή είναι πραγματικό ελληνισμό ακόμα δεν τρίτα, αλλά η ιδιαίτερη πατρίδα... Μπράβο, είναι το λάστρε μου να γυρώσω εκεί πέρα, έτσι είχαν κόβει. Που πρέπει να κρατήσω από το Κυπριακό ήταν ότι είναι μη έθνος. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι επίσης σημαντικό ότι τα έθνη είναι ταυτότητες μόνο για την εποχή. Ως μορφή κατασκευάζοντας. Ναι, διότι το έθνος είναι μια μορφή ταυτότητας για την νεωτερικότητα. Είναι η ταυτότητα που είχε τα θετικά διότι ένωνε μια κοινωνία κλπ. Αλλά ταυτόχρονα ομοιογενοποίησαν την κοινωνία και λειτουργούσαν σαν μορφή εξουσίας πάνω της. Δεν είναι η μόνη ταυτότητα που υπήρξε στην ανθρώπινη ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλές ταυτότητες και προφανώς η Κυπριακή είναι μια από αυτές τις άλλες ταυτότητες που λειτουργεί και σαν πλαίσιο και σαν συμπολιτική. Ευχαριστώ. Όταν εσβήσαμε έναν άρθρο που βάλα στο παιδί Ελληνού, έτσι με το όνομα του, γιατί μου στο γράφει τα τρέα. Ένα άλλο που σκέφτηκα τώρα, εσείς μου κάνουμε, είναι η σχέση με την Αγγλία. Εντάξει, εγώ έφυγα από την Αγγλία. Είναι, για μένα ήταν ένα σημαντικό κομμάτι. Ήταν το ότι από τη συγκρίση μιλούσαν σκοτσέζο στα σκοτσέζικα. Και επειδή οι Κυπραίοι έχουν τη σχέση με την Αγγλία, έχουν μεγάλη σχέση, το ότι για μένα θεωρείται οκ, okay, και ο καθένας αυτό το σωστό είναι να μιλήσεις, να εκφραστείς, για μένα λιώσεις τον ήχο της γλώσσας σου, για να το αποδεχτώ, τώρα το σκέφτηκα δηλαδή, Ανδρέα, ότι μπορεί και τούτο να μας επηρέασε και σαν κοινωνία, έχοντας τόσο πολύ επαφή με την Αγγλία. Είδες αφηλητές, είδες τον τόπο ενθεράσιο. Ναι, επηρεάζει διότι η Κύπρος δεν είναι οριακός χώρος. Υπάρχει και η γλώσσα υπάρχει, διότι δέχεται συνέχεια και έχει πιάνει από διάφορους τόπους. Ένας βασικός παράγοντας ήταν τα αγγλικά. Και στην αφηγιακή και στην μεταφηγιακή περίοδο. Οπότε και λόγω μια μεγάλη μειονότητα που υπάρχει εκεί κάτω. Η οποία έχει πάει, έρχεται, πάρει, δώσε. Φυσικά και είναι η γολή σα, η πιο ηλικιωμένη σε μια άλλη εκδοχή. Αλλά οι γλώσσες, οι χώρες που σπούδασε ο κόσμος που έβαλε ο Κωστής πριν είναι πολύ σημαντικές. Γιατί πρόσεξε τις χώρες. Η Γαλλία και η Αγγλία εβιώσαν τα κινήματα της αυτονομίας των Ιθαγενών διαφόρων μορφών. Άρα όσοι σπουδάσανε, πιάσαν τους κράτες μας. Στις ανατολικές χώρες, λόγω χάρη, οι Ανατολικογερμανοί, οι οποίες ζήσαν έστω και 40 χρόνια μια αυτόνομη ύπαρξη, όσοι αριστερές που ήταν Ανατολική Γερμανία είναι πιο εύκολα και προκεντρική. Και όσοι σπουδάσαν και Μόσχα, που είχαν στην Ομοσπονδία κλπ. Οι Βούλγαροι που έχουν παραπάνω το σύνδρομο των Βαλκανίων, τη μειονότητα που κινδυνεύομαι, είναι πιο εθνοκεντρικοί μέσα στου Αγγελικού. Δηλαδή, όσου ξέρω εγώ που σπουδάσαν να πούν κλπ. Άρα ναι, διότι πάλι δείχνει την επίδραση. Ή ανάποδα για να πω την επίδραση, δεν είναι την τουρκική Κυπριακή, είναι αριστερά. Βέβαια, η αριστερά έχει μια εικόνα ρεβεθιά που προκαλούν το ίδιο δέος, που προκαλούν οι αριστεροί που αρνούνται να κλείσουν το συλλόγο και σχόλουν οι μασκοφόροι του Γρήβα, ή η άλλη εικόνα των Κυπραίων που στέκουν στην γραμμή να πάνε ποζί. Είναι η εικόνα που μετέφερε ο Μούδωρος. Ο Μούδωρος έκανε μια έρευνα για την τουρκοκυπριακή αριστερά του 1964-1974. Και κάθε Πρωτομαγιά τι έκαναν οι αριστεροί. Φοβερό. Φορούσαν τα καλά τους. Εντάξει, επαρπατούσαν μέσα στους κεντρικούς δρόμους του φύλακα της γειτονιάς του Μαχαλά, εξάλλαν όλοι ότι είναι αριστεροί, οι οποίοι ήταν πάνω Θεό, δεν έλαβαν τίποτε. Σιωπηλή, πόσο συμβολικό μπορεί, αφού δεν μπορούσαν να το παίξουν οι άλλοι, να πούνε, αλλά πώς επαρπατούσαν δεν μπορούσαν να σκάμουν τίποτε, επιέναν και κάνονταν έναν τόπο, δεν μιλούσαν, πάλι δεν μιλούσαν, και παραγγέλαν και τρώαν. Τύπηκαν Κυπρέοι. Δηλαδή είναι σιωπηλόν και κάνουν στην παρουσία. Τούτη η αριστερά η κυπριακή, η οποία συνεχίστηκε, είναι η αριστερά των, των συντεχνιών. Και ένα μεγάλο μέρο έφυγε πήγαινε Αγγλία, by the way, για να γλιτώσει από την TNT. Ο τελευταίο, α πούμε, δικαιωματικό ήταν ο Καβάζογλου, μετά και το Αγγέλα αποδέχεται. Εντάξει, το Κύπρια στο οργανωμένο αυτόνομα, διότι αν οργανώνονται μαζί με τον σκοτώνουν. Οπότε πια η σκοπιμότητα. Όμω ένα μεγάλο κύμα η νεολαία έρχεται από την Τουρκία. Όταν πα στην Τουρκία, οι φοιτητέ να σπουδάσουν, η Τουρκία έχει μαοϊκά κινήματα, τρέχα γύρευε, οι Κυπρέοι ξέρουν του Κυπρέου. Ήταν συνόδευε του Κυπρέου. Λοιπόν, επειδή οι Κυπρέοι με ποιου ήθελαν να πα, μερικοί κολλήσαν με του μοαϊκού, οι άλλοι κολλήσαν με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα του έφερε σε επαφή με το Αγγέλ. Οπότε τι έγινε, μια νέα γενιά φοιτητών που έχουν σπουδάσει στην Τουρκία και ταυτίζονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα έρχονται και ενώνονται μαζί με του παλιού συντεχνιακού και κάνουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεκαετία του 70. Άρα χωρί του παράγοντε γύρω μα δεν υπάρχουν. Και εδώ συνδέεται με αυτό που είπε ότι κάτι είπε στην αρχή, ότι η Κύπρο, α πούμε, είναι ο ρόλο στην περιοχή και έχουμε κάτι special, χωρί να λε αντιμέρα. Νομίζω ότι τούτο το πράγμα είναι πολύ προοδευτικό, γιατί κινούμαστε, δεν είναι μόνο οι Περνού που δαμε, αλλά και οι Κυπρέοι κινούνται και τα του διασπουράζουν, δεν είναι ένα κομμάτι. Οπότε υπάρχει ένα πράγμα, ένα κάτω μου αρέσει πάρα πολύ αριθμό, που συνάγει και από αλλού, και το οποίο δεν είναι ενδιαφέρον σαν μείγμα. Μα γι' αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι θα μπορούσε να προσφέρει κάτι κλπ. Και ειλικρινά, δέτε άλλη χώρα που υποχωρήστηκε δικαινοτικά και σκεφτείτε να πείτε υπάρχει το ΕΛΑ. Αντιλαμβάνεσαι ότι στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή κυβερνά ο Νετανιάχου. Δηλαδή, νομίζω να δεν παρακολουθεί, δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, είναι πολλά πιο ήρεμη η κατάσταση στην Κύπρο και παρά το ότι δεν ξέρει του μυστήριου μηχανισμού που παρακαλύψαμε το 2011, που δεν μπορεί ας πούμε, ακόμα και ο Ρος Κάτσον ας πούμε, να δοθήσαμε, καλά τα καταφέραμε. Εγώ λέω ότι μορίστηκα τα καμπίνω με εμείς οι Κυπρέοι έχουμε τη σοφία της μηδίας ότι τσακωνόμαστε, πολεμούμε για 2,5 μέρα και ύστερα βάλουμε βαρέλια με στράντια και λέμε «Ωψ, θα αρχίσω να σκεφτούμε». Οι άλλοι βάλουν πόμπε, σκοτώνουν, εμείς είμαστε κελί. Ναι, αλλά το πόσο εκτίθεσαι πάνω σε το τέρας του εθνικισμού, δηλαδή, άμα κάθε πρώτο μαγιά πιένεις και κάθεσαι και τρώεις με τα καλά σου ή αντιθέτως πολιτικοποιείσαι, ριζοσπαστικοποιείσαι και έρχεσαι στα δόντια με τη ζωή, έρχεσαι στα μαχαίρια με τη ζωή, την ίδια και τον εθνικισμό, εξαρτάται αν τα φάτσε να σου δείξει. Εξαρτάται, όχι, αν τα φάτσε να σου δείξει και το κράτος και το παρακράτος, εξαρτάται που σένα. Εντάξει, οι φάτσες είναι και αμέσως υπάρχουν. Τώρα το αν θα σε αντιμετωπίσουν σαν χώριον εχθρό ή αν το ΕΛΑΜ να σου την πέσει για να συχνάζεις καθώς και έγινε εξαρτάται από εσένα, εξαρτάται από την ιστορικότητα σου σαν ακτιβιστή, σαν αναρχικό, σαν κομμουνιστή και το αν τα θες συνέχεις μέσα σε την κυπριακή πραγματικότητα. Εξαρτάται από το πλαίσιο, διάφωνο, απλώς αν δεν βάλουμε το πλαίσιο, αν δεν ήταν η αντίσταση του 1974 η οποία απέτρεψε το σχέδιο που εγώ θεωρώ ότι ήταν το αυτονόητο σχέδιο, δηλαδή πραξικόπημα, τουρκική εισβολή, ανταλλαγή πληθυσμών, προσάρτηση Ελλάδα, Τουρκία, Αγγλία, τέλειωσε. Η αντίσταση 15 με 17 του Ιούλη ένοπλη, η κατάληψη μιας πόλης, η διαβίκη του Μακαρίου, ο χαμός μετά με την εισβολή, οι διαδηλώσεις για επιστροφή του Μακαρίου, καταστρέφουν όλοι, είναι μπούμερα, ανατρέπεται η Ελλάδα, οπότε σε εκείνο το πλαίσιο πλέον διεκδικούν. Εάν χάναμε εκείνη τη μάχη, ήταν ένα τελείως διαφορετικό το πλαίσιο. Άρα, ενώ οι Τουρκοκύπροι συντεχνιακοί έχουν δει τους συντρόφους, τους ηγέτες να δολοφονούνται μπροστά τους. Το να ζητούμε από τους ανθρώπους του 67-68 που παρπατούν σε οπειλή να πούν και κάτι, σαν να ζητούμε να αυτοκτονήσουν. Δεν έχει νόημα. Εγώ όταν φτιάχνω να μιλήσω, εγκινδυνεύω. Εγώ είπα ζώτα ευχήγεν και όλα μανίρου. Δηλαδή, αν ήθελα εγώ να τυπώσω μια εφημερίδα που να σκευάζω όλη η Κύπρο ότι έχει έστω και έναν τύπο που λέει Κυπρέος, άρα να θεστάρω πόσοι λαλούς είναι ότι είναι και λοιπόν, έκανα μου το ζήτη, μια εκπομπή ήταν και φροντίσαν να μάθουν όλοι στην Κύπρο ότι υπάρχει ένας τύπος που λέει ότι είναι Κυπρέος και Έλληνας. Thanks. Δεν θα γίνεται το πράγμα σε άλλο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή το αναρχικό κίνημα, ο αναρχικός χώρος, Ας και μια γοητεία, να στους 56 μου πιάνω το. Είναι η νεότερη φάση, αν είδε αυτόν πράγμα ήταν γραβίδι, μπορεί να το που βλέπω. Αυτόν το οποίο σημαίνει ότι χτίζει ήδη πάνω σε μια υπαρκτή κατάσταση που έχει χαλαρώσει η κοινωνία. Έχουμε κερδίσει αρκετές μάχες. Όταν κερδούμε μάχες, πρέπει να τους αντισταθούμε, γίνεται πιο σημαντικό. Σε προηγούμενες εποχές έπρεπε να τους αντισταθούμε και μερικές φορές έπρεπε να δανειστούμε και κάλυψη για να πετύχουμε κάτι. Ένα νερί όμως τίποτε τούντο πράγμα, ένα νερί καθόλου το ρόλο του ανθρώπου που συνειδητοποιείς που είναι. Ενώ ο ίδιος άνθρωπος που συνειδητοποιήσε που είναι και έκανε σιωπηλή πορεία και έπαιρνε και κάθε τον τζέτρο, ήταν ο άνθρωπος που είπες και εσύ ότι ήταν σε τσίντο ιστορικό πλαίσιο. Έτσι ανερεί το γεγονός ότι ο εθνικισμός συμπεριφέρθηκε του όπως συμπεριφέρθηκε. Sure. Επειδή έδειξε το φάσμα που έδειξε. Τυπώνα πολύ. Ενώ και έτσι καταλαβαίνουμε επίσης και την Κυπριακή αριστερά που έρχεται πάντα σαν δεύτερη να μιλήσει για τα πράγματα. Όπως και τώρα να μου κάνουμε. Ακριβώς, όπως και τώρα να μου κάνουμε. Ερχόμαστε και λέμε για αφηγήσεις. Ενώ έχουμε τούντο στοιχείο μέσα μας ακριβώς. Πρόεδρε, μπορεί να κέψουν να το υιοθετούσε λίγο. Αν δεν αρκέψαν ήδη. Πρόεδρε, να το. Εντάξει, γίνοι έχουν δημόσιο να. Όχι μόνο γίνοι. Όχι και οι ευρύτεροι. Ο ευρύτερο δημόσιο λόγο. Κάτι να πει. Σε 5 λεπτά κλείνουμε τις 3 ώρες. Ναι, εντάξει. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Ορέστη, νομίζω ότι δεν σου λέω. Ορέστη, δεν είναι. Ορέστη, κάτι έλεγε. Σε 3 λεπτά κλείνουμε τις 3 ώρες. Πειράζει. Όχι, όχι. Μια ερώτηση πήγαινε, go for it. Όχι, δεν έχω τώρα. Να πει κανένας άλλος που δεν μιλήσει. Λέω μουσική. Θα μην ξέρετε να.